Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training, the last one. Stefan Kanduur. Goeienacht, een nieuwe editie van de wereld van BNNVARA is dit. Tot 4 uur deze nacht reis ik door de wereld van het Songfestival. Ja, je hoort het goed, tot 4 uur. Volle aandacht voor dat liedjesfestijn wat aankomende morgen eigenlijk losbarst met de openingsceremonie. Dinsdag, donderdag halve finales en volgende week zaterdag moet Jean-Claude Macroy het laten zien in de finale in Rotterdam. Deze nacht zoek ik samen met mijn correspondenten in Zweden, Italië, Australië, het Verenigd Koninkrijk uit hoe bijvoorbeeld de selectieprocedure in hun land gaat. En welke meest opzienbare de deelnemers er zijn, ga je horen van redacteur Tim verderop in deze nacht. En hoe zit het ook alweer met die betalende Big Five landen? Sommige landen gaan automatisch naar de finale omdat ze gewoon met geld over de klippen komen. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? En geeft dat ook winst? Nou, vaak niet. Hoe dat zit, hoor je meer straks over in deze wereld van BNNVARA, waarin jij ook vannacht eens mag meepraten, los van dat je altijd mag laten weten waar in de wereld je luistert. Ben ik reuze benieuwd naar jouw verhalen met het Songfestival. Heb je ooit geluk gehad om een editie bij te wonen? Vier jij bijvoorbeeld ieder jaar met een groep vrienden thuis en heb je een leuke anekdote daarover? Deel je verhaal via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Daar mag jij je Songfestival verhalen met mij delen. Deze nacht dus anders dan andere nachten, geen moeilijke onderwerpen of bijzondere nieuwsonderwerpen, maar muziek en vreugde tot 4 uur. Dat doe ik deze nacht met onder andere Barbara Elberts in Zweden. Barbara, goed dat je er bent. Ja, goedemorgen Stefan. Goedemorgen. Het is de eerste keer, je hebt een aantal voicemails altijd gestuurd, iedere week hier naar de radio. Maar het is eigenlijk de eerste keer dat ik jou echt spreek. Dat klopt. Hoe is het met je? Ja, helemaal goed. Ik moet weer een beetje wennen aan dit tijdstip. Maar alles hier verder prima. Goed, heel even kort, want dat doe ik altijd ter introductie van nieuwe correspondenten. Wat doe je in Zweden? Wat doe ik in Zweden? Ik ben hier ooit gekomen voor de liefde. De liefde is niet meer, maar ik ben hier nog wel. En ik werk bij een Zweeds bedrijf dat ook in Nederland actief is. Met wat geld te maken heeft, hè? Dat heeft met geld te maken. En ik zit dus in Stockholm. Ja, nou goed. En dan kan jij ons heel veel vertellen deze nacht over de inzendingen van Zweden. Straks onder andere over hoe de acte in Zweden wordt geselecteerd. Het is een mooi festival volgens mij wat daar omheen hangt. Horen we zo meteen meer over. Eerst ben ik wel eens even benieuwd, wie gaat het opnemen voor Zweden? Ja, voor Zweden neemt Tuze mee. Doet Tuze mee. En Tuze die is een jonge jongen. Ooit als vluchteling alleen naar Zweden toegekomen. En ondertussen volledig geïntegreerd. En hij doet met het nummer Voices doet hij mee. Nou, we kunnen even naar een stukje luisteren. Laten we even een kleine snippet horen. There's fire in the rain. We'll get up again. We're 1,000 miles apart. But we'll overcome. I'll never let you down. Well, it's turning us around. But I feel it in my heart. Let's make a brand new start. Nou, dat is een begin van zijn nummer Voices. Daar neemt hij dus mee op. Jij zegt al, hij is ooit via verschillende wegen in Zweden terechtgekomen. Is hij populair in het land? Ja, hij is natuurlijk vooral populair bij de jeugd. Je moet je voorstellen, hij heeft al een keer. Haal ik ze misschien door elkaar hoor. Hij heeft bij The Voice is hij heel ver gekomen. En het jaar daarop heeft hij de Zweedse versie van Idols heeft hij gewonnen. Dus vooral bij de jeugd heel. Dat is goed in wedstrijden in ieder geval. Ja, precies. Goed, en zometeen horen we hoe hij uiteindelijk gekozen is. Dat is ook weer via een wedstrijd. Eerst gaan we nog even naar Italië. Daar zit mijn correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, goeienacht. Goeienacht. Ik hoor je heel zacht. Ga je even wat harder zetten. Hoe is het ermee? Ja, goed. Zeker, absoluut. Ben jij eigenlijk een Songfestival-fan? Nee. Nou goed, ik hoor je. Vanmorgen ook van mijn kot, waar ben ik aan begonnen. Maar. We gaan hier doorheen komen, in ieder geval. Mariette, leuk dat je meewerkt aan deze speciale editie. Vertel eens, wie stuurt Italië naar Rotterdam? Italië stuurt, en ik hoop dat ik het heel goed uitspreek, want het is alles behalve Italiaans, Måneskin. En het is een band met een stevig nummer dit jaar. En zij kennen elkaar van de middelbare school. En de zangeres is half Deens, vandaar de naam. En dat betekent maneschijn in het Italiaans. Ja, en als jij rockband zegt, dan is het ook echt een rockband. Laten we even een beetje luisteren naar een stukje. Ja. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana. Dat is de inzending van Italië. Wat vind jij er zelf van, Mariette? Ja, ik vind, ik was vanavond met al mijn vrienden aan het eten. We hadden het over muziek en zo. Ik vind het eigenlijk wel heel grappig. Omdat Italië heeft natuurlijk ook vaak wel van dat wat meer romantische, traditionele, noem maar op. Dus ik vind het wel grappig. En even lekker stevig ander geluid. Dus ik vind het, vind het wel heel leuk. Het mag er zijn in ieder geval. Wat zeggen die Italianen er zelf over? Hoe hoog schatten zij hun kans in? Nou, de bookmakers die schatten de kans heel hoog in. De Italianen zijn wat sceptischer. Ze vinden het wel wat ruig en wat anders dan normaal wordt ingezonden. Dus zij zijn wat sceptischer daarover. Goed, we gaan dat straks eens even verder horen. Dank je wel in ieder geval voor nu. Dan hebben we in ieder geval al twee tegenstanders bekend voor Nederland, Zweden en Italië. Zometeen praten we verder over de selectieprocessen in hun landen. Eerst muziek. En ja, waarom is dat Songfestival nou eigenlijk dit jaar in Rotterdam? Want het is altijd in het land waar de winst wordt behaald. Nou, dat kwam door deze man, door natuurlijk Duncan Lawrence en zijn nummer Arcade. Daardoor hebben we het allemaal hier nu in Nederland. Vindt het allemaal in Nederland plaats. En dat nummer ga je nu hier horen op NPO Radio 1. Dat was deze plaats. Duncan Lawrence, Arcade. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. Losing game. All I know, all I know, loving you is a losing game. Deze man heeft ervoor gezorgd dat wij dit jaar het Songfestival in Rotterdam kunnen organiseren. Duncan Lawrence hoorde je en Arcade. De wereld van BNNVARA. Stefan Komduur. Tot 4 uur. Dus een speciale editie van de wereld van BNNVARA. We duiken in de wereld van het Songfestival wat deze week gaat losbarsten. Morgen de openingsceremonie, halve finales deze week en uiteindelijk zaterdag dat grote optreden. Maar we beginnen bij de start vannacht. Want hoe worden die kandidaten eigenlijk gekozen? Hier in Nederland is dat altijd een selectieproces. We hebben ooit dat vreselijke moment met vader Abraham gehad. Dat klonk toen zo. Wie gaat er naar Oslo? Kruis op punt. Ik kan dat niet doen. U kan het niet doen? Nee, dat vind ik zo even sterk. Maar Peer, u moet het nu gaan doen. We zijn live in de uitzending. Dat blijft hetzelfde, toch? U gaat voor de kop of de munt. Jongens, wat gebeurt hier allemaal? Oké, u gaat voor kop of munt. Lux is voor u kop of munt. Ik mag geloof ik niet, maar... ik vind het... Beide vind ik het top. Ik vind ze alle 5 top, maar dit vind ik dan echt top. En ik ga niet hier zo... Oké, Pierre, de boodschap is duidelijk. Oh, het gaat hier. Het is een chaos in de studio, dames en heren, mensen thuis. Maar ik krijg hierdoor dat u toch echt moet gaan kiezen. Dus ik wil dat u nu die knoop doorhakt. Gaat u voor Lux of gaat u voor Sineke? Ik hoor niks. Ja, ik vind dat echt vervelend, hoor. Ja, dat vind ik. Ik vind het ook heel vervelend dat ik het u moet vragen. Maar als u het niet kan beslissen, dan ga ik terug naar de jury en dan vraag ik het de jury. Nou, Sineke. Sineke! Sorry, ik moet eigenlijk gewoon helemaal strak hier. Dit was een pijnlijk moment waarop een keuze eigenlijk niet gemaakt durft te worden door vader Abraham. Daarna is het ook aangepast. De selectiegroep is Songfestivalkenners geworden. Die mochten kiezen dat wie er dan mee mag. Ik ga erover praten bij een correspondent in Italië en Zweden. Want die hebben wel een wat betere oplossing gevonden om die kandidaten te kiezen. We beginnen bij jou, Barbara Elbert, in Zweden. Gaat het er ook zo ongemakkelijk aan toe bij jullie? Wat een blamage was dat, ja. Oh my god, ik was het even kwijt, maar nu je hebt die herinnering weer helemaal teruggebracht. Hier gaat het zo anders. Mensen leven er zo naartoe en het is zo'n eer om het te doen. Het verschil kan bijna niet meer zijn dan dag en nacht. Je hebt hier eigenlijk 6 live-uitzendingen, waarvan er eigenlijk 4 semifinales zijn. En dan is er een soort halve finale en dan een finale. Mm-hmm. En dat zijn gewoon hele grote televisieproducties. Ik denk, de eerste keer dat ik het zag, dacht ik gewoon van, nou, dit is gewoon al het Songfestival. Mm. Kijk, en natuurlijk is het afgelopen jaar is het natuurlijk anders geweest, omdat in verband met corona er geen publiek bij was. Maar normaal gesproken, dat gaat het hele land door. En dat is een soort karavaan met in sportstadia. Wat je je voorstelt bij het normale Songfestival. Yeah. Maar dan al 6 keer waarmee ze dus uiteindelijk de persoon gaan kiezen. Yeah. Die daar op een soort idols dus lijkt het eigenlijk. Ja. En kan iemand, zeg maar, bij idols mag elke halve zol mag ook meedoen. Die mag binnentreden en die wordt misschien snel afgeserveerd door de jury. Is dat hier ook het geval? Ja, nou, in principe iedereen kan meedoen. Maar er is wel een verplichting met wie de muziek schrijft. Dus je moet wel een professionele muziekproducent. Mm-hmm. Moet je eigenlijk achter je hebben staan. Dus wie kan er meedoen? Jan van Vierhoog, 5 achter? Of een B-list celebrity? Of misschien wel echt iemand, een bekend persoon? Mm-hmm. Maar je moet verbonden zijn aan een professionele muziekproducent. Ja, dus er moet wel enige professionaliteit in ieder geval uit worden gestraald. Is het dan ook al zoals bij het Songfestival natuurlijk, waar de podiumact ook heel belangrijk is? Is dat al bij dit dan ook belangrijk? Gaat het ook al hoe je op het podium staat, wat voor show je er al van weet te maken? Ja, en ik denk ook dat ze daarom misschien ook wel zo succesvol zijn, omdat ze al zoveel keer die show hebben moeten doen. Dus dat begint al compleet met show. Ja, dus dat, zit er al in. Ja, dus voor het moment dat ze aankomen op het Songfestival zijn ze al helemaal getraind in hoe ze het moeten doen. Ja, hoe populair is dat festival? Is daar al veel populariteit omheen? Ja, dat is een van de best bekeken Zweedse televisieprogramma's. Als je alleen al bijvoorbeeld zo'n voorronde hebt, dat zijn meer dan 3000 kijkers. Of 3 miljoen. En er wonen hier natuurlijk maar 10,5 miljoen mensen. Dus dat is bijna een derde van de, is dan niet vierde van de bevolking die daar naar kijkt. Ja, dus dan krijg je iedereen wel mee. Dat is eigenlijk een veel leukere opmaat naar dat festival toe uiteindelijk, dan dat wij gewoon ergens in een NOS-artikel moeten lezen wie het voor ons dit jaar gaat doen. Ja, precies. Jazeker, ja. En heeft het publiek dan ook, hebben die 3 miljoen kijkers dan ook een stem om te kiezen wie uiteindelijk het wordt? Dus het is puur een publiekscompetitie. Als je dan wint of doorgaat naar de halve finale, is allemaal op basis van de publieksjury. Wat je dan wel hebt, is als het de finale uitzending is. Wat ik al zeg, het is net of dat je naar het Songfestival kijkt, dan heb je gewoon al de internationale vakjury, die dus ook komt kijken. Dus als je dus hier in die finale staat. Dit jaar waren het Cyprus, Zwitserland, Engeland, Frankrijk, Albanië, IJsland, Israël en Nederland die in de internationale vakjury zaten. Dus dan heb je helemaal dat hele belspel, zeg maar, op het eind. En dus dat gedeelte, daar zit dus wel de vakjury nog in, waarin ze dus eigenlijk kijken van hoe ligt ons nummer in de internationale gemeenschap. Ja, dus eigenlijk bepalen bij jullie al andere landen wie er meedoet uiteindelijk in die finale. Ja, klopt. Jullie hebben een streepje voor, zo te horen eigenlijk. Ja, wat ik al zei, het is hier echt een serieuze business. Ja, dus er wordt gewoon, en daardoor misschien ook meer geld ingestoken dan hier in Nederland. Ja, en het is gewoon ook een stukje populariteit. Ik bedoel, ze houden hier van zingen, ze houden van Zweedse muziek. En het is gewoon echt, het wordt echt naar uitgekeken. En je hebt natuurlijk ook op het moment dat je al zoveel winnaars hebt, dan leeft het natuurlijk ook veel meer. En zorgt het dan soms niet voor ongemakkelijke momenten, zoals we dat hier hadden in Nederland met vader Abraham? Nee, want dat is, omdat het dus al zo'n systeem is. En natuurlijk is de door de jaren heen, in het verleden zal er misschien best wel iets wat misschien niet helemaal zou zijn gegaan zoals het had gemoeten. Maar hoe het nu is, ik bedoel, dit gaat al zo lang door. Het is echt een hele geoliede machine. Ja. Ik bedoel, deze voorcompetitie heeft dus een aparte naam. Het heet het Melodienfestival. Dus als je het ook op internet opzoekt, kun je het daarop vinden. Ja, en dit jaar was de 61ste editie. Nou, als je denkt van het Songfestival 65 jaar. Ja, ze doen het al 61 jaar met zo'n hele voorcompetitie. Ja, goed. En ben je het eens met de inzending van dit jaar, de winnaar, uiteindelijk? Ja, nou, het is wel, als je het kijkt met de andere kandidaten, Tisse viel gewoon wel heel erg op, omdat hij echt zijn eigen stem heeft. Of zijn eigen stijl heeft. En hij heeft een goede stem. En hij is gewoon enorm populair. Dus dit was wel echt iemand die er met kop en schouders dit jaar bovenuit stak. Nou, gaan we daar eens even naar luisteren. Dankjewel, Barbara vanuit Zweden. Later spreek ik je nog over X in het Zweeds. Natuurlijk de grote traditie nog even. Gaan we nog dieper op in. Tussen en Voices, dit is de inzending van Zweden van dit jaar. Fire in the rain, but we'll get up again. We're 1,000 miles apart, but we'll overcome. I'll never let you down. Well, they're standing us around, but I feel it in my heart. Let's make a brand new start. Just stop us now, forget the haters. Inzending van Zweden voor dit jaar in het Eurovisie Songfestival, gekozen dus op het Melodienfestivale. Het was Tuze en Voices. Hoe doen ze dat? Iets zuidelijker in Italië. Daar zit Mariette Bloemendaal. Mariette, je bent er weer. Fijn. In Italië gaat de selectie eigenlijk ook via een festival. Hè? Welk festival is dat bij jullie? Bij ons is het het San Remo Festival. En dat is al sinds de jaren... dat bestaat uit 5 avonden voor selectie. 5 avonden, ja, dat is een heel bekend festival. Bestaat al heel oud, is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog al gestart. Je viel even weg toen de datum voorbij kwam. 5 avonden achter elkaar, zeg jij? Ja. Ja. En ook en hoe ziet zo'n avond eruit? Kan je dat eens omschrijven? Nou, het is natuurlijk heel erg lopen, mode, roddels, cultuur, alles eromheen. En zo'n avond doen 12 bekende artiesten mee. En er doen altijd 4 nieuwe artiesten mee. En dan zijn er allerlei juries die beoordelen. Dat is best een heel ingewikkeld systeem, moet ik eerlijk zeggen. De eerste 2 avonden zingen de beroemde mensen hun nieuwe liedjes. De 4 nieuwe mensen zingen nieuwe liedjes. De 3e avond gaan de beroemde mensen of de artiesten liedjes van eerdere festivals, van eerdere deelnemers zingen. Dat zijn vaak ook hele emotionele avonden. Dan komt er weer een jury die gaat kiezen. En dan de laatste avond wordt er ook weer gekozen en ook door het publiek. En ben je er zelf wel eens geweest? Nee. Oké, goed. Dus misschien omdat je het deels misschien ook niet trekt. Het is een klein stadje natuurlijk. Er wonen volgens mij 50.000 mensen. Wordt dat dan helemaal omgebouwd? Ja, het is gewoon heel populair. Ik denk dat je het bijna in Nederland kunt vergelijken met een soort... hoe noem je dat? Boekenbal, film, festival. Het is gewoon echt heel populair om daarnaar te kijken. Het is een traditie, echt een Italiaanse traditie. De muziek, de sfeer, alles daaromheen. Ja, nou heel belangrijk. Ik herken dat altijd wel van mijn zomer in Italië. Dan kom je altijd wel op een gegeven moment in een misverkiezing terecht, ergens in een dorp. Ja, zoiets. Ja. Maar dat is altijd wel bijzonder om naar te kijken, enigszins, maar ook wel interessant. Verschillende juries die bepalen dat dus. Dus ook het publiek heeft een stem daarin. Ja. Hoe is dat dit jaar gegaan? Ik kan me voorstellen dat het festival misschien niet heeft plaatsgevonden door corona. Ook. En het publiek heeft dit jaar, en dat was verrassend voor iedereen, heeft minder deelgenomen aan de publieksstemming. En men had verwacht dat jongeren veel meer zouden stemmen. Dus dat ook de jongere deelnemers hoog zouden scoren. En dat is eigenlijk niet gebeurd. Dus de uitslag was voor velen wel verrassend. Ja. Ja, dus vooral de andere juries die hebben vooral het naar zich toe getrokken en bepaald wie er mee mogen doen. Ja. En dan vind ik het best nog wel ingewikkeld hoor. Want dan als je het naleest, dan heeft Måneskin heeft zeg maar 2 keer maar 33% van de jury gekregen. En dan denk je van, goh, hoe kunnen ze winnen? Maar alles bij elkaar winnen ze dan uiteindelijk toch zo'n Remo-festival. Ja, dus het is een beetje, je zegt, het is een beetje ondoorzichtelijk eigenlijk hoe zo'n keuze dan tot stand komt. Vooral ook nu er publiekstemmen minder. Ja, ik vind het vrij ingewikkeld. Ja. Nou, misschien zitten ze te luisteren. Kunnen ze het voor ons een beetje de spaghetti uit elkaar halen, waardoor het wat minder moeilijk wordt. Het was vroeger een uitermate populair festival. Want ik denk het festival van San Remo, iedereen kent die naam wel. Misschien weten ze niet allemaal wat het inhoudt, maar die naam ken je vaak wel. Kan je een paar namen noemen, internationale artiesten die er ooit hebben gestaan? Nou, vaak was het dan zo, hè, dan was dat festival en dan werden er beroemde muzikanten ook uitgenodigd. En bijvoorbeeld een Elton John heeft opgetreden, volgens mij Sting, even kijken hoor, wie waren er nog meer, Tina Turner heeft opgetreden, Elton John had ik al gezegd. Gwen Stefani bijvoorbeeld, ik heb je lijstje ook hier voor mij. Nee, dat zijn de grote artiesten in ieder geval. Ja. Dus wat dat betreft doet een 50.000 koppend talent stadje dat wel goed. Het festival is nu een stuk minder populair geworden. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik heb het heel erg hier ook in Bolzena gevraagd. En dan zie ik mensen echt naar me kijken van waar heb jij het over met het Eurovisie Songfestival en zo. Ik heb het gevoel dat allemaal wat aan het teruglopen is aan populariteit. Heeft natuurlijk ook met... het is natuurlijk een televisieshow. Jongeren kijken meer naar dingen online. Dus daar zijn ze ook wel mee bezig, heb ik begrepen. Het lijkt wel een beetje of dingen aan het veranderen zijn. Of het minder belangrijk aan het worden is. En ik heb vanmiddag ook heel veel filmpjes van vroeger teruggekregen. En dan denk ik, dat is wel een hele andere sfeer. Het is heel nostalgisch. Gewoon, echt prachtig ook wel. Dus zeg maar wat meer de oud-Italiaans. De oude generatie. Ja. Ik sprak ook wat ouderen vanmiddag. En dan zie ik echt wel van, en toen zong Nila. Je hebt het ook een keer genoemd. Nila Pucci. Mm-hmm. En dan zie ik echt van die fonkelende ogen. En denk, dat heeft nog heel erg met die sfeer te maken. Misschien moeten ze daar ook terug naartoe om weer ooit op winst te komen. Ook al staan ze nu wel op nummer 1, ook met een rockband. We gaan dat zien. Dankjewel, Mariette. Straks praten wij in ieder geval nog samen ook verder over bijvoorbeeld hoe zij toch altijd in die finale belanden, omdat ze ervoor betalen en waarom dat dan zit. Dankjewel voor nu in ieder geval. Straks praten we verder. En zo meteen na het nieuws van 2 uur gaan we eerst maar eens even diep dat Songfestival in met Songfestival-expert Lammert de Bruin. Hij kon ons alles vertellen over wat er in Rotterdam allemaal gebeurt, wat de kansen zijn voor Jean-Guy McCroy, wie de concurrenten zijn en wat er dan achter de schermen allemaal gebeurt. Ik ben ook benieuwd naar jouw anekdotes met het Songfestival. Ben je er ooit zelf geweest? Heb je gewoon onwijs grote liefde ervoor? En weet je het niet te omschrijven? Bel naar 0800-1121 of de app van de Radio 1 staat voor je open. Nettie van Steen laat er weten, ik kijk altijd met een half oog naar het Eurovisie Songfestival 1976. Gewoon met orkest en minder toeters en bellen. Meer focus op de muziek en minder op het theater, schrijft zij in de Radio 1. Dankjewel voor je appje, Nettie. Jij mag dus ook meepraten. 0800-1121 of de app van Radio 1. Nu even het nieuws van 2. Over een kleine 3 minuten zijn we bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er vannacht aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger voerde een aanval uit op het huis van Hamas-leider Yahya Sinwar. Het gebouw zou volledig zijn verwoest. De leider zelf was niet aanwezig. En ook op andere plekken in Gaza zijn aanvallen geweest. Daarbij zijn zeker 3 Palestijnen omgekomen, zeggen ziekenhuisbronnen tegen persbureau Reuters. Zowel Israël en Hamas hadden al gedreigd met nieuwe aanvallen. Raketten uit Gaza werden neergehaald door het Israëlische luchtafweersysteem. Of er doelwitten zijn geraakt en of er slachtoffers zijn, is niet bevestigd. Volgens persbureau AP zou een man zijn omgekomen nadat een raket op zijn huis is terechtgekomen. Het ministerie van Volksgezondheid en Siewert van Linde gaan maandag met elkaar in gesprek over de levering van 40 miljoen mondkapjes. De Volkskrant schrijft vandaag dat de opiniemaker samen met twee compagnons vermoedelijk flink heeft verdiend aan import van mondkapjes uit China, terwijl hij deed voorkomen alsof hij er niets aan overhield. Rinus van Kanthout heeft zijn eerste zegen geboekt in de IndyCar Series in Amerika. De 20-jarige VK was de snelste in de Grand Prix in Indianapolis. Het is voor het eerst in 23 jaar tijd dat er weer een Nederlander in de IndyCar Series wint. De laatste was Arie Luyendijk in 1998. En Ryan Babel heeft dubbel pech. Nadat de spits eerder deze week niet bij de voorlopige selectie voor het EK voetbal zat, heeft hij nu ook naast de Turkse titel gegrepen met zijn ploeg Galatasaray. En Beşiktaş werd op doelsaldo kampioen. De ploeg scoorde 1 goal meer dan de concurrent uit Istanbul. Het weer nog. Vannacht blijft een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 8. Overdag in de loop van de dag weer nieuwe buien. De zwaarste vallen in het binnenland. Tussendoor breekt wel af en toe de zon even door. Daarbij wordt het niet warmer dan 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. Welkom terug, of als je net bent ingetuned, goeienacht. Tot 4 uur is dit een speciale editie van De Wereld van BNNVARA. Over het Songfestival. We duiken de wereld van het Songfestival in. Je schat bijvoorbeeld de kansen voor Nederland in. En ik duik in de geschiedenis van het liedjesverstijn. Straks praat ik met Songfestival-liefhebber, kenner, expert Lammert de Bruin. En vannacht ben jij ook onderdeel van de show. Deel je leukste verhalen van het Songfestival. Misschien probeer je wel iedere editie aanwezig te zijn. Of kan je mij uitleggen waarom je altijd met die groep vrienden voor de televisie gaat zitten. Wat het voor jou heeft betekend in je leven, het Songfestival. 0800-1121, de app van Radio 1, mag je dat allemaal laten weten. We begonnen de show met de inzending van vorig jaar. En laten we nu maar eens even kijken welk liedje het voor ons dit jaar moet doen. Jean-Gou Macroy is dit. En Birth of a New Age. Your thoughts. uitzending van dit jaar voor Nederland voor het Songfestival. Jean-Coup Macroy en Birth of a New Age. De wereld van BNNVARA. Stefan Kondur. Vanaf morgen barst dat Songfestival los met een openingsceremonie. Dinsdag, donderdag halve finales en zaterdag die grote finale waar Jean-Coup Macroy dus met de rest van de Europa mag opnemen en een paar landen daarbuiten. Aankomende week dus die finales. Eerder vanavond sprak ik al met Songfestival-kenner Lammert de Bruin over de bijzondere editie. Alles te maken natuurlijk met corona. Wie is de grootste concurrent voor Jean-Coup Macroy? En wat zijn nou eigenlijk die kansen? Lammert, goeienacht. Goeiedag. Fijn dat je even nog tijd voor ons kon maken. Ik sprak er al heel even voordat ze deze opname startte. En dat ging erover van ja, of jij al in Rotterdam was. En jij bent al in Rotterdam, hè? Ja, ik ben al een week in Rotterdam druk bezig met het Songfestival voor de podcast die we elke dag maken. Ja, en zijn dat dan al drukke dagen? Slaap je nog wel? Ja, ik slaap nog wel, maar het zijn wel altijd drukke dagen. Want je hebt toch altijd meer te doen dan dat je denkt. Dus je staat vroeg op en dan meteen al de blokjes opnemen voor de podcast. En dan naar Ahoy. En dan daar de reportages en de interviews opnemen. En de hele dag ja, de repetities ook volgen. Want we moeten natuurlijk wel op de hoogte blijven hoe elk land het doet. En ja, voor je het weet, dan is het alweer 's avonds een uur of 8 of 9. Dan ga je weer terug naar het hotel met een busje. En dan daar nog een beetje monteren en dan gaan slapen. En dan de volgende dag hetzelfde weer opnieuw. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk als je van het Songfestival houdt. En je moet met dat busje heen en weer om een beetje in die coronabubbel met elkaar te blijven. Dat niet nieuwe infecties toetreden. Precies. Jij bent een Songfestival-liefhebber. Dat blijkt ook wel ieder jaar natuurlijk. Als dat festival er is, dan kom je ook veelvuldig voor in de media. Dan ben ik er ook, ja. Ja, precies. Nu in eigen land, hoe lang heb jij hierop gewacht als Songfestival-liefhebber? Nou, eigenlijk sinds mijn geboorte. Ik heb nooit meegemaakt dat het Songfestival in Nederland is geweest. Want de laatste keer dat we wonnen was ik nog niet geboren. En ik had eigenlijk nooit gedacht toen ik klein was dat het echt zou lukken. Want nou ja, de enige keer dat we hoog eindigden was het, ik geloof, 6e met Etcilia en met Anouk. En toen kwam het heel dichtbij ineens met de Common Linnets dat we zouden gaan winnen. Toen dacht ik, zou Nederland dan toch ooit kunnen winnen? Want we hadden al die jaren natuurlijk gehad met Sieneke en met de 3J's en met een Indianen Toy die we naar zo'n was. Het was een doodlopende weg die ingeslagen was. Ja, inderdaad. Dat was nou niet echt dat je dacht van yes, we gaan het Songfestival winnen. En toen ineens keerde het tij en toen gebeurde het. En dat was wel heel gaaf om dat mee te maken. Ja, want nou ja, goed, het lukt uiteindelijk Nederland altijd wel, vind ik. Ik denk dat daar een deel voor de media ook in zit. Om toch die spanning wel ieder jaar op te bouwen. Uiteindelijk ben je toch wel benieuwd, ook al is misschien Sieneke de inzending of iemand met een Indianentooi. Dat je toch denkt, toch hoop je ergens altijd dat er gewonnen wordt. En nu natuurlijk de laatste editie heeft laten zien dat dat toch kan. Met Duncan Lawrence. Wat betekent het Songfestival voor jou? Nou, het is voor mij echt een feestje elk jaar. En het is ook een soort vlucht uit de realiteit. Want ik ben natuurlijk dan als journalist ineens 2 weken lang bezig met jurken die wel of niet gescheurd zijn. En met een bal die wel of niet goed boven de piano uitkomt. En dat zijn natuurlijk hele triviale dingen. Wat heerlijk is als je de rest van het jaar met serieuze journalistieke dingen bezig bent. En het is gewoon een feestje van saamhorigheid en van het gevoel hebben dat iedereen meetelt en iedereen kan winnen en dat iedereen zichzelf mag zijn. Er zit natuurlijk ook een LHBTI-component in, dat een man met een baard in een jurk toch het Songfestival kan winnen. Of een transgender, precies, van Israël een decennium geleden. Dus ja, dat zijn wel heel bijzondere dingen, dat gewoon kan op zo'n groot podium. En er zit natuurlijk ook dat wedstrijdelement in. Dus een soort Olympische Spelen, maar dan voor de muziek. Bij voetbal, als Nederland moet voetballen, dan kennen we altijd 17 miljoen bondscoaches. Ja. Bij het Songfestival lijken er ook altijd wel miljoenen experts uiteindelijk te zijn. Jij zei van, nou, ik wacht me eigenlijk al sinds mijn geboorte op deze kans in Nederland. Want wanneer begon jouw fascinatie voor dit Songfestival? Nou, de eerste keer dat ik me bewust kan herinneren dat ik de hele avond gekeken heb, toen was ik 9. Dat was in 1988. En toen deed Marga Bult voor Nederland mee. Hm. En Celine Dion, die won toen voor Zwitserland. En dat is de eerste keer dat ik de hele avond op mocht blijven. Want het duurt natuurlijk best lang met je puntentelling en alles erbij. Maar toen gingen we echt op de bank zitten met scorenlijstjes met mijn moeder en mijn zus. En gaven we punten voor de jurken, punten voor het liedje, punten voor de uitvoering. En dan gingen we kijken wie er het dichtst bij de echt uitslag zat. En dat hebben we daarna eigenlijk alle jaren gedaan. Nou, wat goed. Wat lief. Dat klinkt heel liefelijk eigenlijk. Hè? Ja, is het ook. Wat stond er op zo'n puntenlijst? Wat mag er niet ontbreken op een podium? Nou, er moet wel echt een beetje een act zijn. En dat is natuurlijk wat de laatste jaren enorm is opgekomen. Je kan echt niet meer daar gaan staan op het podium en een liedje zingen zonder choreografie of zonder een mooie jurk of mooie kleding of lichteffecten. Er zijn zoveel mogelijkheden om tijdens het Eurovisie Songfestival op het podium te doen. Van vuurwerk tot aan enorme lasershows. Ja, daar moet je eigenlijk wel gebruik van maken. Want je hebt maar 3 minuten natuurlijk als land om je liedje te presenteren. En soms kan het ook heel goed werken om het heel klein te houden. Maar zelfs dan, ik bedoel, Duncan Lawrence, die zat natuurlijk ook alleen maar achter de piano. Maar door toch hoe je het dan in beeld brengt en wat er op de schermen te zien is en het licht in de zaal. Ja, daar kun je toch heel veel mee doen om het goed over te brengen in de woonkamers. Zeg je daar eigenlijk mee dat het liedje ondergeschikt is? Nee, het begint natuurlijk met het liedje. Dat moet een goed liedje zijn. Maar eigenlijk, de kwaliteit van de liedjes is wel... Ja, je kan het is natuurlijk altijd een persoonlijke smaak. Je kan ervan vinden wat je wil. Maar de meeste liedjes zitten toch wel goed in elkaar. Met een catchy refrein wat je vrij snel mee kunt zingen. Of met een gevoelige snaar wat je raakt. Er wordt niet echt pulp meer naar het Songfestival gestuurd, vind ik. Nee, nou, soms, ik vind soms die metalbands die er toch nog doorheen lijken te komen. Nou, dan moet jij dit jaar naar Italië kijken. Ja, dat had ik gezien. Dat is helemaal jouw nummer. Ja. En een spektakel op het podium ook echt. Dat is wel echt een van de beste podiumprestaties. En jij hebt dat kunnen zien omdat je samen met je collega Ruben Messeling de officiële Songfestival podcast maakt. Die vertelde er net over. Je bent er elke dag terug mee bezig. Wat heeft je tot nu toe het meest verbaasd tijdens het rondwandelen? Ik heb zoveel dingen gezien waarvan ik niet wist dat die tijdens een songfestival er waren. Want ik heb nooit zo'n unieke blik achter de schermen kunnen hebben. Je bent er altijd wel aan het rondlopen en verslag van aan het doen. Maar in heel veel gebieden kon je niet komen omdat je daar als pers geen accreditatie voor hebt. Maar ik liep bijvoorbeeld een aantal dagen langs een vocal coach. Die zit er als artiesten stemproblemen krijgen. Dan kunnen ze daar stemtrainingen of zelfs een stemmassage krijgen. Maar er loopt ook een man rond die de hele dag niks anders doet dan alle bloemen verzorgen. Dat vond ik ook heel, heel bizar. Er wordt echt een stad opgebouwd, hè? Ja, het is echt ongelooflijk. Ahoy zit vol met mensen, echt honderden medewerkers die allemaal hun eigen taak hebben. En het is een soort mierennest. Ik moest er ook echt heel erg aan wennen, want ik ben al een jaar of meer dan een jaar thuis aan het werken. En af en toe ga ik dan naar een studio voor Radio 1. Nou, daar zitten 4-5 mensen. En ineens kom ik daar in Ahoy, in die enorme hal. En met al die mensen die druk bezig waren, het was heel onwerkelijk. Ik moest het ook echt even verwerken toen ik 's avonds thuis of in mijn hotelkamer kwam. Dat ik dacht van wow, dit is wel even weer alsof er geen corona is. Ja, wat ik ook ieder jaar meekrijg, is eigenlijk dat er ook die organisatie het liefst alles in een soort waas van geheimzinnigheid houdt. Hè? Hoe dat nou allemaal gebeurt, wat er achter die schermen gebeurt. Je zegt al, nou, er vallen mij heel veel dingen op. Wat is je tegengevallen dat je zegt, nou, ik ben hier achtergekomen, dat had ik toch wel wat sexier verwacht? Nou, ik heb een rondleiding ook gehad of een stage gelopen eigenlijk om de kleedkamers schoon te maken. En ik dacht, nou, de kleedkamers van het Eurovisie Songfestival, daar komen al die grote sterren. Dus ik deed de deur van zo'n kleedkamer open om alles in gereedheid te brengen. En toen zag ik een soort goedkope IKEA-inrichting. Mm. Van die tapijttegels, van die goedkope dingen. En toen vroeg ik van, nou, hè, waar is de minibar? Of waar is de champagne? Waar zijn de blauwe M&M's? Nou, dat was er allemaal niet. En die verzoeken waren ook niet binnengekomen. Maar toen zei ze, ja, koffie, thee en water kunnen ze hier gratis krijgen. Maar voor andere drankjes moeten ze betalen. Nou, dat vond ik toch wel heel Hollands. Dat je voor, wat heb je die artiesten, die nodig je hier uit. En als je dan een Fanta wil, dan moet je daar 4 euro voor betalen. Ja, ik leg even mijn hoofd zielig op mijn armen op het studio. Wat gênant. Ja, maar goed, het is natuurlijk wel NPO en belastinggeld. Dus je kan ook van de andere kant zeggen, het is goed besteed. Maar het is wel een beetje, ja, qua gastvrijheid had ik daar wel meer van verwacht. Ja. Nou, het is wel precies wat het hier ook is. Hier is koffie, thee en water ook gratis. Ja, en de rest moet je zelf betalen. Dat concept hebben ze meegenomen. En naar Ahoy, ja. Ja. Dat is ook al grappig, want dat is in andere landen dus niet het geval. Daar zijn die kleedkamers soms wel wat opgetuigd. Ik ben 1 keer in de kleedkamer geweest. Dat was toen met Douwe Bob in Stockholm. Ja, dat was toch wel... Kijk, alcohol is wel verboden achter de schermen. Dus het is niet zo dat je daar met vodka en gin tonic je helemaal kon bezatten voordat je dat podium opgaat. Trouwens, daar had Douwe Bob wel wat op verzonnen. Die had het zo geregeld dat de visagist een plantenspuit mee mocht nemen om voor het haar en zo. Maar die had in die plantenspuit geen water gedaan, maar vodka. Dus achter de schermen wordt er toch soms nog wel alcohol mee naar binnen gesmokkeld op innovatieve manieren. Ja, dat klinkt als mijn jonge jaren naar Lowlands. Dan kon je dat ook soms nog doen. Dan mocht je dan een waterflesje mee. Nou, goed, ja, dat, precies. Ja. Goed, laten we niet om de hete breien heen draaien. Je zei, het is ook gewoon een wedstrijd. En wat kan ik dit jaar gaan verwachten? Het is vooral minder publiek natuurlijk door corona. Een andere editie. Gaat dat, denk je, invloed bijvoorbeeld hebben op hoe die artiesten op het podium staan? Want dat zit soms ook in die interactie met al die vlaggetjes in het publiek. Nou, die interactie die is er eigenlijk heel weinig. De enige interactie die er is, die is met de camera. Dus ze zijn echt veel meer gericht op het thuispubliek. Daar moeten ze uiteindelijk ook de stemmen vandaan krijgen. Maar wat je in Ahoy, hoe de zaal is opgebouwd, is dat de vloer helemaal de green room is. Dus waar normaal de artiesten wachten op de uitslag, dat is nu in de zaal op de vloer. Dus op de vloer staan ook geen mensen met vlaggetjes en hysterische spandoeken en sjaaltjes te zwaaien. Die mensen die zitten allemaal keurig op de tribune op stoelen. Dat wordt wel wat statischer. Je hebt niet meer die juichende mensenmassa in de pit, zeg maar, die helemaal op en neer staat te springen. Dus dat wordt wel wat rustiger. En de artiesten kunnen dus ook wat moeilijker interactie maken met de mensen uit het publiek, omdat die wat verder weg zitten. Mm. En die zijn daar dus ook niet op gericht. Ik heb ook weinig publieksbeelden in de repetities gezien. Dus ik vraag me af hoeveel je van het publiek uiteindelijk in de uitzendingen zult zien. Wat je krijgt is dan landen die zich echt op dat podium presenteren met de allernieuwste regiesnufjes, het scherm op de achtergrond, waardoor het bij heel veel nummers gewoon een videoclip lijkt, maar dan live. En dat is bij Griekenland bijvoorbeeld, dat is gewoon een videoclip. Als je in de zaal zit, dan zie je alleen maar groene trappen. Je ziet zelfs dansers in een heel groen pak met ook groene maskers, zodat daarin gekierd kan worden. Dus dat is een soort green screen. Ja, een soort effecten dat ze daar dan weer dingen op kunnen projecteren. Dus je ziet dan dansers. Die dansers die zie je niet, maar je ziet alleen hun shirt wat ze aan hebben er overheen. Of hun broekje. En dat lijkt heel mooi op tv, maar als je in de zaal zit, dan zit je alleen maar naar groene monsters te kijken. Dus eigenlijk heb ik het beter als ik volgende week zaterdag kijk. Dat is altijd zo met het Songfestival. Je ziet het best op het scherm, want het is een tv-uitzending en een tv-programma natuurlijk. Ja. En daar is het ook op gericht. Goed, dan komen we even op een deel waar ik altijd minder van weet, maar jij denk ik als Songfestival-expert wel. Dat gaat over op welke plek mensen in die finale te zien zijn. We hebben nog eerst in de dagen ervoor twee halve finales. Maar Nederland staat door de winst van Duncan meteen in de finale aanstaande zaterdag. Klopt. En de inzending van dit jaar, Django McCroy, die staat op nummer 23 in die finale, is hij te zien. Dus een beetje in de staart van de finale. Is dat een gunstige positie? Op zich is dat een gunstige positie om in de tweede helft van de uitzending te zitten. Want dan onthouden mensen het beter zodra die puntentelling begint. Dan is het kort geleden dat het nummer is geweest. Maar 23 is wel heel erg laat. Het is het beste om meteen net na die pauze te beginnen. Of het tweede nummer na de pauze te zijn. Dus een beetje net over de helft. En waarom dan? Ja, dan heb je gewoon meer kans om te winnen. Dat hebben de statistieken bewezen uit het verleden. Alles wordt bijgehouden met het Songfestival. En er zijn echt allemaal nerds die dat allemaal in Excel-sheets zetten en uitrekenen wat de beste startpositie is. De eerste startpositie is heel slecht. De derde is echt de plek des doods. Als je als derde op moet treden, dan kun je beter je koffers pakken en meteen naar huis gaan. Want dan kom je eigenlijk niet eens in de finale. En als je in de finale staat, dan bungel je ergens onderaan. En is dat dan omdat dat een wegzetmoment is? Of omdat... Nou, ik weet niet. Ja, mensen zijn dan... Nou, die zijn dan net begonnen. Het eerste nummer, het tweede nummer, het derde nummer. Ja, ik weet niet wat ze dan gaan doen. Of ze gaan plassen, of dat de aandacht is verslapt, of dat ze erover praten. Of ik heb geen idee wat daar de reden van is. Maar het is wel gebleken dat die derde plek niet de beste plek is. Goed, nou, wij zijn op nummer 23. De bookmakers, ook zo'n belangrijk begrip rondom het Songfestival. Die schatten Nederland nog niet zo hoog in, hè? Nummer 31, als ik het nu goed heb. Precies. Onder Groot-Brittannië nog. Dat zegt wel wat. Groot-Brittannië is altijd... Dat is heel erg, ja. Ja, nou goed, dat gaan we ook bespreken met onze correspondent daar. Hoe dat altijd in dat land dan wordt ontvangen. Hoe groot schat jij de kansen voor Nederland in? Gaat hij nog een inhaalslag maken, denk je? Ja, hij gaat sowieso hoger eindigen dan de 31ste, omdat we al in de finale staan. Dus dan kun je geen 31ste worden, omdat er niet 31 landen in die finale staan. Maar ik denk wel... Kijk, het is natuurlijk een heel apart lied wat afwijkt van de andere liedjes. En dat kan heel goed werken, maar het kan ook heel slecht werken. En ik had gehoopt dat het heel goed zou werken, omdat het zo afwijkt. indrukwekkend is. Maar ja, tot nu toe wordt het niet goed ontvangen door die boekmakers. En dat kun je zeggen, ja, dat is ook maar een clubje van mensen die erop wedden. En dat wordt dan ook altijd een soort self-fulfilling prophecy. Omdat de meeste mensen gaan wedden op degene die in de top staan. Omdat ze willen winnen natuurlijk. Dus ja, het is altijd moeilijk. Er kan wel van alles altijd gebeuren. Ik had echt mijn hoop gevestigd. Echt een wedstrijd, Het is echt een wedstrijd. Ik had mijn hoop gevestigd op de podiumpresentatie dat Jean-Gu daardoor wat hoger zou komen. Maar dat is nog niet gelukt. Maar goed, wie weet wat er nog gaat gebeuren. Wie is dan de grote favoriet? Wie denk jij dat zaterdag met de winst naar huis gaat? Waar gaan we volgend jaar naartoe? Ik denk dat we volgend jaar naar Frankrijk gaan. Ja, het is een soort strijd en dat is wel heel erg lastig bij de boekmakers dit jaar. Kijk, vorig jaar of 2 jaar geleden bij Duncan was het echt duidelijk. 50% dacht dat Duncan zou winnen. Duncan had 50% kans om te winnen volgens de boekmakers. En nu ligt het allemaal heel dicht bij elkaar in die top 3. Je hebt Malta, ik geloof met 17%. Dan heb je Italië die het heel goed doet en Frankrijk. En die zijn telkens na elke repetitie aan het stuivertje wisselen voor de eerste plaats. Dus het wordt absoluut heel spannend. Maar wat Frankrijk zo goed maakt, vind ik, is dat het een hele goede zangeres is. En dat het een afwijkend liedje is. Het is een heel prachtig chanson. Een beetje in de Edith Piaf-stijl. En zo staat zij ook op het podium. Het is heel mooi. In stilte staat ze in een spotlicht te zingen. En toch een klein podium. Jij zegt toch dat... een klein podium. Ja, maar dat werkt natuurlijk. Kijk, Portugal heeft natuurlijk ook gewonnen met een klein optreden. Ja. Met zonder poespas eromheen. En dat kan tussen al het Eurovisie geweld heel goed werken. Het hangt ervan af hoe het ontvangen wordt. Spannend. We gaan dat zien en we gaan dat ook horen in de officiële Songfestival podcast die je de komende dagen nog gaat maken. Absoluut. Wat is jouw favoriete nummer aller tijden? Want dan gaan we die eens even draaien op de radio. Take Me to Your Heaven. Een nummer van Zweden. Van een tijdje geleden al, maar daar word ik altijd zo blij van. We gaan die draaien. Lammert, succes aankomende week. Vooral ook probeer te genieten tussendoor, tussen al het werken. Zeker. Songfestival kenner Lammert de Bruin. Dankjewel voor je tijd. Night is over. favoriet van Lammert de Brein was dit. Charlotte Perrelli hoorde je. En Take Me to Your Heaven. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. Het Songfestival staat bekend om zijn opzienbarende acts. Monster outfit, dansende discoballen. Het komt altijd wel eentje van voorbij ieder jaar. Niks lijst te gek ook. Onze redacteur Tim tegenover mij die heeft een lijstje gemaakt. Een lijst van meest opzienbarende acts. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent groot Songfestival fan. Je bent net tot ons toegetreden via de BNNVARA Academy. Je hoort net bij het team. En meteen eigenlijk in je tweede week, derde week, mag je op de radio. Vertel eens, Tim, wat vind jij zo zelf zo leuk aan het festival? Ja, alles kan en mag. Er is niks te gek eigenlijk. Als je kijkt, elk jaar zit er ook wel acts tussen waar je denkt, wat gebeurt hier nou op het podium? En alles is zonder schaamte. En dat vind ik zo leuk om naar te kijken. Zeg maar dat het één grote kermis is eigenlijk. Ja, eigenlijk dat, wel. Dat maakt het zo leuk. En wat vind je daar dan zo leuk aan? Nou ja, dit zie je niet bij bijvoorbeeld The Voice of zo. Je ziet het niet bij Holland's Got Talent. Het is echt alleen Songfestival. En je ziet verschillende culturen. En er zit zoveel diversiteit in ook. Dat het gewoon heel fijn is om naar te kijken. Ja, en zit er ook nog een bijzonder aspect voor jou aan wat het extra maakt? Nou, ik denk ook zeker dat stukje diversiteit. Er is nog heel veel, zeker ook de slogan van dit jaar is open up. Er staat open voor iedereen. Dus dat vind ik heel erg, ja, dat vind ik voor mezelf ook wel fijn. Ook, dan heb je een man met 2 meter lange paardenstaart heb je, die zijn hoofd staat te schudden op het podium. Ja, dan denk je wel, ah, you go. Ja, ja. En dan misschien voor jezelf ook, ik kan vrij zijn. En kijk, dit is een wereld waar ik... Ja, zeker. Het is, je kan er wel een verplaatsen. Ja, ik denk het wel een beetje om het ook weer een beetje te vieren alles. Nou, wat goed. En ieder jaar wordt dat ook uitgebreid gevierd. En volgens mij die dansende discoballen, dat was eigenlijk, als je het nu vergelijkt met heden ten dagen, was dat gewoon heel normaal eigenlijk. Je hebt een lijstje voor ons gemaakt van meest iconische acts die er zijn geweest door de jaren heen. Een top 5. Met te beginnen op nummer 5. Wie staat daar? Ja, Oostenrijk 2014. Conchita Wurst met Rise Like a Phoenix. Het klonk toen zo. Dan moet je zo meteen eens vertellen wat er zo opzienbarend aan was. From the fading light of nummer kent denk ik iedereen wel. Ja, dat denk ik ook. Wat was de act ook alweer? Ja, de zanger die een baard combineerde met de galajurk en zijn mooie pruik. En je hoort een hele, ja, een soort van over de top ballad ook wel. En hij rijst ook naar de top, want hij werd eerste. Dus ja, dat was heel erg nice om naar te kijken. En goed jaar voor Nederland ook, want zij werden tweede. Common Linnet, Waylon en Ilse natuurlijk. Ja. En het was toch wel, deze act was toch wel ook wel weer iconisch voor het Songfestival. Ja, want wat werd er over gezegd? Ja, wat maakt het opzienbarend? Ja, het was heel veel vieren voor diversiteit. Zelfs de LHBTI-community was heel blij dat het ook werd gevierd. En ook zeker wonder mee. Dus daarom ook in het lijstje. Mooi. De nummer 4. Ja, Rusland 2012. Buranovkiye Babushki met Party for Everybody. Dat klonk zo. Eigenlijk als ik dit hoor, denk ik, nou ja, Songfestival, zeker weten. Nog niet zo opzienbarend. Wat maakte deze act in 2012 zo opzienbarend? Ja, je hoort natuurlijk een Russisch nummer. Maar wat je dan niet verwacht is dat er 6 bejaarde vrouwen op het podium staan met een heel groot Russisch orgel erachter die je zit te draaien. En je zit eigenlijk te kijken en je denkt, oh, dit is best wel schattig. Dus dit is ook echt een van mijn favoriete Eurovisie Songfestival optredens. Hoe ver kwamen ze? Tweede zijn ze geworden. Kijk. Ze zijn verslagen door Loreen met Euphoria. Die kent ook iedereen. Dat is misschien wel een van de meest iconische nummers van het Songfestival. Maar ze hebben het heel goed gedaan. Ik denk dat het publiek trok het ook heel erg aan. Goed, ik weet, hoe oud ben je nu, Tim? 21. En sinds wanneer, welke leeftijd volg je dit? Sinds 2006, denk ik. Misschien, ja, zoiets. Ik was denk ik 6, 7. Ja, nou goed, dus ik mag jou ondertussen ook wel een beetje een expert noemen. Waarom werkt dit dan? Waarom wordt dit nummer 2? omdat het anders is dan anderen. Het is, dit is nog nooit eerder geweest en het is daarna ook niet vaak meer geweest. Het is, je onderscheidt je echt van het publiek. En het is ook wel een beetje zorgen dat het publiek je lief gaat vinden, bijvoorbeeld zeker bij deze act. En dat ze gaan meeleven, dat ze denken, oh ja, die oude vrouwtjes vinden we heel leuk. Ja. En dat werkt heel goed. Dat zie eigenlijk de positieve kant van opzienbare, ja, brengt je vaak tot de winst bij het Songfestival. Ja, zeker, zeker. Nummer 3, wie is dat? Dat is Ierland 2008, dus in de Turkey met Ireland Do Ce Point. Je hoort het al een beetje aan het verhalende erin. Wat was er aan de hand met deze act van Ierland? Ja, diegene die praat, dat is een televisiepop. Een bekende televisiepop uit een kinderprogramma uit Ierland. En dan denk je, dat gaat mis. Nou, dat ging ook mis, want ze hebben niet de finale gehaald. En na één optreden mocht ze gelukkig, dus haakjes, het vliegtuig weer terugpakken naar Ierland. En er was een beetje ophef weer over, aangezien het was een beetje spotdrijven natuurlijk ook met het Eurovisie Songfestival. Ja. Het is niet echt een serieus nummer, zoals vaker andere. Het hoeft niet al te serieus te zijn, maar dit was meer gewoon een satirische kijk op het. Ja, maar dat is altijd een beetje, lijkt mij, een moeilijke scheidslijn. Is dat natuurlijk sommige acts, ja, die zijn zo grotesk en uitvergroot dat je bijna denkt van wow, het is bijna te belachelijk wat hier op het podium gebeurt. Maar toch wordt daar dan niet over gesproken. En is dat ook eigenlijk wel een part van de kunst misschien, hè? Dat al die optredens. En dan komt Ierland met zoiets. En dan ligt het er eigenlijk iets te dik bovenop. Is dat het een beetje? Ja, kijk, landen mogen zelf weten wat ze natuurlijk inzenden. Daar zitten er wel regels aan door de grote organisatie. Maar zoiets mag wel. Maar je moet wel kijken hoe wordt het opgevat door de fans. Ja. En ik denk dat dit niet heel goed werd opgevat. Dat merk je ook in een uitslag waar ze kwamen. Ja, goed. Dat was de nummer 3. Dit is de nummer 2. Ja, iedere editie die kent zeg maar zo'n plaat als dit. Hè. Dit jaar is dat Italië, die daar toch misschien wel hoge ogen mee gaat gooien volgens de bookmakers. Wie hoorden we hier? Finland 2006, Lordi, Hard Rock Hallelujah. Ik denk dat heel veel mensen dit nummer ook wel kennen. Ja. En in dat jaar ook zeker onderscheid maken, want het was echt geen festivalnummer. Dat jaar had veel meer ballads en popnummers, dus dit stond er gelijk bovenuit. Hebben uiteindelijk ook nog de meeste punten gehaald. De recordaantal in dat jaar. 292 punten. Dus dat, daar onderscheiden ze zich zeker mee. Verklaar dat eens. Nou, ik denk dat als je kijkt naar alle Songfestivals nummers, eigenlijk elk jaar zijn er heel veel nummers die op elkaar lijken. Dus vooral de nummers zoals dit, dat trekt toch wel een publiek aan. Ja. En dan denken ook mensen, oh, nice dat je durft. En daardoor onderscheid je ook weer. En daardoor gaan mensen op je stemmen. Ja. Ja, dus ik probeer het een beetje te begrijpen. Het gaat dus deels om het liedje, maar deels eigenlijk ook wel om de act die gedaan wordt. En het op het totaal iets anders doen dan dat alle andere landen doen. Ja, kijk, zij stonden natuurlijk al van die monster outfits. Dus dat, het gaat ook echt op wat je op het podium hebt staan. Ja. Dat helpt zeker mee. Goed, welke act heeft het meest opzien gebaard in het afgelopen jaren van het Songfestival? Ja, dat is Oekraïne in 2006. Verka Sarduchka met Dancing Lasha Tumbai. En wat was hier zo opzienbarend aan? Nou, het is een soort van dansende discobal op het podium. Daarachter staan twee vrouwen op middelbare leeftijd in gouden jurkjes te dansen. En twee mannen een soort van beeldende kunst uit te voeren. En het is een zeker bekend nummer bij het publiek. Goed, dus ik doe even mijn ogen dicht. Ik denk dat mensen nu thuis in bed liggen dat ook doen. Zie het voor je. Zie het voor je. Wat zie ik voor me? Een dansende discobal en twee oude vrouwen erachter die aan het dansen zijn. Oké. Okay. Ja, ik zie het wel een beetje voor me. Ik zie vooral als ik mijn ogen open doe, ja, keihard hierop losgaan. Dat klopt, ja. Wat vind je zo fijn hier aan? Ja, dat is wel een beetje mijn persoonlijke favoriet. Het laat ook wel een beetje zien hoe gek het allemaal is. En het is wel een bekend nummer, zeker bij Songfestival fans. Verka Sarduchka is een komiek die zich verkleedt als vrouw. En hij komt ook wel vaker weer terug. En het laat zeker, ja, het laat zien hoe gek het Eurovisie Songfestival kan zijn. En het is dan ook weer een goed nummer, want het is heel catchy en het blijft in je hoofd zitten. Hoe ver waren ze gekomen? Tweede zijn ze geworden. Ah, kijk. Ja, het is niet eerste geworden, maar tweede goede plek. Goed, Deze vrouw, die werd wel eerst. Je sprak haar al net even over. Loreen is dit en Euphoria. Dankjewel voor je tijd en je expertise. Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go, and every breath I take I'm breathing. Uit 2012, Loreen hoorde je en Euphoria. BNN VARA. En dat is vannacht de wereld van het Songfestival. Want voor het eerst in 40 jaar mogen wij het Songfestival organiseren. De media kan er niet omheen. Wij eigenlijk ook niet hier tot 4 uur. Het lijkt veel mensen bezig te houden. Fans in Nederland die hebben de tijd van hun leven, zou je wel kunnen zeggen. Twan van Peperstraat, de presentator hier op NPO Radio 1... die sprak met Koos van Plateringen over de grote groep fans... die vooral online actief is. Nou ja, kijk, ik ben een liefhebber maar, ja, en ik ben er ook professioneel bij betrokken... maar ik weet er best wel veel van. Maar Twan, je hebt echt mensen die weten alles en die bekijken alles... en die plaatsen alles tot in detail zitten ze een repetitie te bekijken... en dan wordt eigenlijk per camerashot beschreven wat er op het podium gebeurt. Ja. Dus er is een hele, ja, ik noem het maar een hardcore fanbase van Songfestival-fans... Die gewoon constant bij elke persconferentie aanwezig zijn. En ik ben echt onder de indruk van wat ze allemaal weten. Ja, dus eigenlijk bijna meer dan een expert als Koos van Plateringen al. Terug even naar de offline wereld. Die zitten dus vooral online, de grote groepen fans. Ik ga spreken met de correspondenten in landen met een grote traditie rondom dat Songfestival. Namelijk Zweden is een van die landen. En misschien wist je dat eigenlijk niet. Maar Australië is vooral ook zo'n land waar de Songfestival-traditie groot is. En daar hebben wij Victor de Lange zitten. Goeiedag, Victor. Hi, goedemorgen, Stefan. Hoe zit het met jouw Songfestival bloed? Begint die al te borrelen? Ik moet eerlijk zeggen, niet echt. Maar het heeft nooit echt geborreld bij mij, het Songfestival. Het is altijd meer van dat het komt voorbij. En dan, mm-hmm. zie je daarna de samenvatting daarvan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit echt live naar het Songfestival gekeken heb. Dan ben je een van de weinigen eigenlijk daar in Australië. Want Australië is een vreemde eend in de bijt. Het wordt het Eurovisie Songfestival genoemd. Dus dat zou je moeten denken dat het Europese acts zijn. Maar Australië doet toch ook ieder jaar mee. Is een van die grote vijf. Daar gaan we later ook nog over praten wat dat nou betekent. Kan jij ons even meenemen in het geschiedenis van je land? Want sinds wanneer is die belangstelling zo groot geworden voor dat liedjesfestijn hier in Europa eigenlijk? Nou, eigenlijk al vanaf het begin. Je zag in het heel erge begin dat bijvoorbeeld bands als ABBA, die deden dan mee in, aan het Songfestival in 1976. En die bands zijn eigenlijk daardoor doorgebroken hier in Australië. Maar het was niet tot aan 1983 dat het echt live op televisie was hier. Dus vanaf dat moment heeft SBS Australia heeft het voor het eerst uitgezonden. En ja, toen was echt, hoe zeg je dat, het hek van de dam. En sinds dat jaar worden de nachtelijke kijkfeesten gehouden. En, ja, want dat is het voor jullie, hè? We leven nu, zeg maar, in de zomer 8 uur voor op Nederland of op Europa. Dus ja, dat valt net om een uur of, 3, 4, 5, 6, ergens in dat tijdsframe. Dus ja, en mensen, hoe zeg je dat, kleden zich echt super kietserig aan. Dus het is echt een verkleedpartij. Ja. Je zou het een beetje een soortje van met carnaval kunnen vergelijken, maar dan niet zeg maar in de kroeg of op straat. Gewoon bij mensen thuis. Ja, goed, dat is natuurlijk een dunne lijn. Pas op, hè, of het een carnaval is of dat het mensen zich mooi verkleden. Is altijd een dunne lijn. Je hebt ook nou voor mijn gevoel lang genoeg in Australië om verklaringen hiervoor te hebben. Hoe verklaar jij die populariteit? Dat is niet in één zin samen te vatten. Ik denk mogen er dat twee je zijn? Moet gaan kijken. Ja, het zijn eigenlijk drie redenen. Het eerste is het Australische gevoel voor humor. En dat is natuurlijk omdat Australië houdt alles wat met kitsch te maken heeft. En dat als je naar films kijkt zoals Muriel's Wedding, Priscilla, Queen of the Desert, Strictly Ballroom, Crocodile Dundee, dat zijn allemaal kleurrijke outfits en over-the-top theatricals dat die daarin voorbij komen. En het is natuurlijk ook het oortje voor talent. Hè, want Australië was een van de eerste landen die de Eurovisie Songfestival winnaars omarmde. Want wat ik net al zei, in 1976 met ABBA. Toen het nummer Fernando 14 weken in de hitlijst die hier bovenaan stond. En dat is een record wat tot aan vandaag nog niet verbroken is. Dus dat zegt toch ook wel wat. En je hebt natuurlijk, denk ik, misschien wel een van de allerbelangrijkste fundamentele redenen is dat ongeveer 70% van de Australische bevolking is van Engelse en andere Europese afkomst. Dus ja, die mensen die hebben altijd nog een connectie met hun thuisland of met familie die daar zitten. En ja, dat is natuurlijk ook een reden voor mensen om toch hier te kijken naar het Europese Songfestival. Ja. Zie je die populariteit dan ook terug in de media of bijvoorbeeld op straat? In de media zeker wel. Je ziet televisiestations, kranten die erover berichten. Ik zie het op bijvoorbeeld over de Australische. We zullen het straks nog wel even over hebben, over Montaigne. Die mee gaat doen. Dat is zeg maar al een hele lange tijd in het nieuws hier. Iedere stap zeg maar richting het Songfestival. Niet echt op straat. Maar dat komt ook omdat ik normaal tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends niet echt op straat ben. Misschien als ik de straat op zou gaan, dan zou ik mensen tegenkomen. Omdat die midden in de nacht dat moeten gaan kijken natuurlijk. Het is niet zo dat Australië al vanaf het moment dat jullie het met elkaar keken mocht meedoen aan het Songfestival. Dat was eigenlijk in 2015, als ik het goed heb, eenmalig. Het idee. Ja, dat klopt. Dat lijkt me groot nieuws dan voor een land wat eigenlijk dat al jaren volgt. Ja, dat werd natuurlijk met groot applaus ontvangen. En dat kwam ook eigenlijk, ik denk omdat ze moeten in Europa, of de organisatie van het Songfestival moet ook gezien hebben dat het hier enorm leeft. En Australië was ook een van de landen die dus niet meedeed, maar waar of wel een soortje van binnenlandse stemming werd gehouden. Dus mensen konden stemmen op de landen van het Songfestival die meededen. Mm-hmm. En dat werd natuurlijk niet meegeteld in de echte stemming, maar het was meer een soortje van Australische opiniepeiling van wie er het beste poll, was. Ja, inderdaad, ja. Dus het leefde altijd al heel erg enorm. En toen kregen ze in 2014 kregen ze de kans om tijdens de rust, heet dat, ja, denk ik, op te treden. Mm-hmm. Het is altijd een ander land dat op ergens in het midden optreedt. Ja, zeker weten. Dat is eigenlijk een beetje die pauzeshow, net zoals bij die grote voetbalwedstrijd in Amerika. Ja, inderdaad. Super Bowl. En dat was Jessica Mulboy, die trad toen op. En dat was de eerste keer dat ze echt optraden als een figurant, zeg maar. Maar toen vanaf 2015, toen mochten ze echt meedoen voor het eerst. Ja. En ik dacht ook dat ze, dat een eenmalige optreden was in 2015. En dat ze eigenlijk in 2016 alleen maar weer mee mochten doen als ze wonnen. Maar dat deden ze net niet. Helaas. ze deden in 2016 toch gewoon weer mee. Ja, nou goed. En ondertussen doen jullie altijd mee. Waar dat er misschien in zit, dat zit er misschien ook wel. Betaalt Australië eigenlijk ook voor deelname? Nee, hè? Ik zou het niet durven zeggen. Nou, dan zal het wel niet. En had je dat wel geweten als correspondent, dus dat is niet zo. Nou, jullie zijn er dus gewoon heel goed in. Zo meteen hoor ik van jou nog wel rond het nieuws van 3 uur... hoe dat dan zit met de kanshebber van dit jaar. In ieder geval, dankjewel Victor de Lange vanuit Australië. Graag gedaan. Spreken we elkaar straks. En zo meteen reizen we door naar Zweden. Eerst die andere Nederlandse inzending die ooit zo hoog ook kwam, maar het net niet haalde. The Common Limits. And Calm After the Storm. Driving in a fast lane, counting mile marker signs. The empty seat beside me keeps you on my mind. Living in the heartache was never something I pursued. I can keep on chasing. ergens deze week op te halen dat de ruzie is bijgelegd tussen beiden. Tussen Waylon en Ilse de Lange. De Common Limits werden tweede ooit. En Calm After the Storm, hoorde je. Ja, we gaan verder naar Zweden. Naar jou, Barbara. Goedemorgen, je bent er weer. Zweden heeft naar Ierland het vaakst het Songfestival gewonnen. Wist je dat? Ja, ze staan tweede. Zes overwinningen op de teller. Zo. Nou, gaan wij eens even proberen dat te verklaren samen met elkaar. Want welke verklaring heb jij voor? Hoe komt dat, denk je? Ja, we hebben het natuurlijk vorige uur al heel erg gehad over het Melodiefestival. En gewoon het feit dat het hier zo erg leeft. Ja. En ze hier zo bezig zijn met de muziek. En het ook gewoon, ja, niet... je liet vorige uur dat fragment horen van vader Abraham. Nou, dat is hier natuurlijk ongehoord. Dat is serieuze business. Dus ja, als je iets serieus neemt, dan doe je ook mee voor de winst. Ja, nou goed. Jullie hebben ook natuurlijk een goede liedjescultuur, zou je kunnen zeggen. ABBA, nou, wie kent ze niet? En de Swedish House Mafia waren ook een tijd niet weg te slaan eigenlijk uit de hitlijsten. Waar komt die liedjescultuur vandaan? Zijn jullie gewoon heel muzikaal met elkaar in Zweden? Nou ja, er is hier wel echt een... Ja, ik weet niet echt of dat ik het een cultuur kan noemen, maar ze zijn hier wel heel erg bezig met muziek. Stel je bijvoorbeeld voor een equivalent van muziek op het plein. Je hebt hier echt van die sing-alongs. Dus in een heel groot pretpark in Gothenburg, maar ook hier in Stockholm in Skansen, wat een lokale... zeg maar het openluchtmuseum van Arnhem, maar dan in Stockholm is. Dan heb je echt sing-alongs waar gewoon duizenden mensen zijn om samen met elkaar te zingen. Muziek leeft hier heel erg. Ja. Misschien is het de compensatie van het weer. Ben jij ook sinds je in Zweden woont meer gaan zingen? Nee, ik bespaar de wereld mijn stemgeluid. Maar dat is het hele ding van een singalong. Dan maakt dat niet meer uit, want je stem die wordt meegenomen door de mensen die misschien wel een iets betere stem hebben. Je valt niet op. Ja. Ja, maar nogmaals, dat laat ik heel graag aan anderen over. Dat is niet zo besteed. Is muziek dan ook een onderdeel van het onderwijs, een belangrijk onderdeel van het onderwijs? Ja, je hebt hier wel gewoon echt dat je een muziekinstrument leert. Dus het Zweedse onderwijs is wat dat betreft sowieso anders dan in Nederland. Het is hier veel meer op de ontwikkeling van het kind gericht. Dus dat is dat maakt wel ook een significant deel uit van het onderwijs. Programma. Ja, nou goed. En Zweden heeft natuurlijk ooit de allergrootste naam aller tijden eigenlijk geleverd voor dat festival ABBA. Wordt er nog veel over gepraat? Ja, hoe leeft ABBA eigenlijk in Zweden? Gaat het er veel over? Elk jaar wordt er weer ABBA omhoog gehaald rondom dat festival. Hoe denken de Zwedenaren er eigenlijk over? Nou ja, kijk, het grappige is, dat wist ik niet toen ik hier kwam wonen, maar ABBA werd destijds eigenlijk een beetje, ik wil niet zeggen vergruisd, maar ja, dat was popmuziek. Hè? En popmuziek, nou, dat is dan eigenlijk een beetje niet de serieuze muziek die natuurlijk begin jaren 70 heel erg in was. Dus het werd eigenlijk een beetje vergruisd. ABBA was buiten Zweden veel populairder dan in Zweden zelf. Is natuurlijk allemaal goed gekomen. En de Zweden hebben natuurlijk ABBA omarmd. En het is natuurlijk ook een hier van de bekendste bands. En alles wat de bandleden aangaat, dat is natuurlijk hot nieuws. Ja, en je kunt natuurlijk hier naar het ABBA Museum. Ja, ben je daar zelf wel eens geweest? Ik ben er nog niet geweest, maar ik heb er wel hele positieve verhalen over gehoord. Dus van wat ik van mensen hoor, is het echt iets wat je hier zou moeten doen. Heeft die traditie van ABBA, denk je, ook de populariteit van het Songfestival nog verder vergroot in Zweden? Nou kijk, het helpt natuurlijk wel. En zij zijn natuurlijk de eerste die gewonnen hebben. Ooit in 74, want ik hoorde net de collega in Australië zeggen 76, maar toen deed Zweden niet mee. Kijk, het helpt altijd als je wint. Maar er gingen ook al... Lille Paps en allemaal dat soort mensen. Er gingen ook al daarvoor al serieuze artiesten naartoe. Ja. Ja, dus dat heeft toch te maken met dat het toch zo serieus wordt aangevlogen al vanaf het begin. Dus de artiesten zelf zijn ook gewoon serieuzer en zijn misschien ook al wel verder in hun carrière. Denk je ooit dat er een grotere artiest dan ABBA mee gaat doen voor Zweden en misschien wel met de winst ervan doorgaat? Hoe bedoel je dat precies, sorry? Ja, komt er, kunnen we ABBA evenaren? Kan Zweden ABBA ooit evenaren, denk je? Ja, ABBA is natuurlijk wel echt je van het natuurlijk. Hè? Maar er zijn natuurlijk grote bands. Denk aan de Cardigans, denk aan Roxette. Dat zijn natuurlijk wel echt, misschien in je had het net al over de Swedish House Mafia, maar ook Icona Pop en Avicii en alles. Dat zijn natuurlijk wel namen. Ja. Nou goed, met welk nummer wonnen ze ook alweer, ABBA? Ja, met Waterloo. Zeker. Nou, dankjewel, Barbara. Zometeen praten wij nog verder over liedjes in eigen taal. Tot straks. In 1974 won ABBA het Songfestival met Waterloo. En ik heb net gehoord dat er nieuwe muziek aan zit te komen van de groep. Dus we zijn nog zeker niet vanzelf. Nieuwe muziek komt eraan. Zometeen reizen wij nog verder in de wereld van het Songfestival. Naar het nieuws van 3 uur hebben we het namelijk nog over de Big Five. Landen die betalen om mee te doen. Helpt dat nou om de winst te behalen? Ja of nee? Je hoort dat zometeen. En ja, muziek in eigen taal. Er wordt altijd wel een liedje in eigen taal gezongen. Moet eigenlijk niet elk land dat nou gaan doen? En daardoor misschien wel sneller die winst pakken. Dat hoor je zometeen na het nieuws van 3 uur. Over kleine 3 minuten. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er vannacht aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger voerde een aanval uit op het huis van Hamas-leider Yahya Sinwar. Het gebouw zou volledig zijn verwoest. De leider zelf was niet aanwezig. Ook op andere plekken in Gaza zijn aanvallen geweest. Daarbij zijn zeker 3 Palestijnen omgekomen, zeggen ziekenhuisbronnen tegen persbureau Reuters. Zowel Israël en Hamas hadden al gedreigd met nieuwe aanvallen. Raketten uit Gaza werden neergehaald door het Israëlische luchtafweersysteem. Of de doelwitten zijn geraakt en of er slachtoffers zijn, is nog niet bevestigd. Volgens persbureau AP zou een man zijn omgekomen nadat een raket op zijn huis is terechtgekomen. In verschillende Europese landen is gedemonstreerd tegen de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. In Nederland was dat op het Malieveld in Den Haag. Ook in Maastricht was er een protest. Een stuk drukker was het bij een solidariteitsbetoging voor Palestijnen in Brussel. Daar waren zo'n 3000 mensen. In Berlijn waren nog meer mensen op de been. Frankrijk had demonstraties verboden in verband met de coronamaatregelen. Nederland gaat de komende tijd 700.000 coronavaccins naar Suriname sturen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van Surinaamse en Nederlandse regeringsbronnen. Met die hulp vanuit Nederland moet het mogelijk zijn om iedereen ouder dan 18 die dat wil van een prik te voorzien. Om welke vaccins het precies gaat, is niet duidelijk. En Leicester City heeft voor het eerst in de geschiedenis van de club de FA Cup gewonnen, de Engelse beker. Leicester won met 1-0 van Chelsea, de ploeg van oud-Ajaxiet Hakim Ziyech. Het enige doelpunt op Wembley werd in de tweede helft gemaakt. Een minuut voor tijd leek Chelsea nog op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt werd door de VAR vanwege buitenspel afgekeurd. Het weer nog, een enkele bui, het koelt af naar een graad of 8. Overdag in de loop van de dag weer buien, de zwaarste in het binnenland. Tussendoor breekt af en toe de zon door en daarbij wordt het niet warmer dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De komende 58 minuten duik ik in de wereld van het Songfestival. Want aanstaande dinsdag de eerste halve finale, donderdag de tweede en vrijdag die grote finale met Shangu Macroy ook erin. Gaan we het nog een keer winnen, dat Songfestival? En goed, we gaan het zien. Maar ik ontdek afgelopen nacht ontdekte ik al verschillende dingen over het Songfestival. In welke landen het enorm leeft, de opzienbarendste deelnemers ooit. En tot 4 uur zoek ik nog uit welke landen er eigenlijk betalen om in die finale te komen. En waarom ze dat doen, dat hoor je zo meteen. En hoe het met liederen in eigen taal zit. Helpt dat misschien om de winst te pakken? Dat ga ik onderzoeken allemaal nog. Laat van je horen vannacht via 0800-1121 of de app van Radio 1. Deel je favoriete inzending met mij. Welk land is jouw favoriet? Of heb je een mooie anekdote met het Songfestival? Deel die ook vooral door te bellen naar 0800-1121 of de appen naar de Radio 1-app. Als jij dat gaat doen, ga ik je ondertussen nog even de 2 nieuwe correspondenten van dit uur aan je voorstellen. In het Verenigd Koninkrijk zit namelijk Ilonka Waterdrinker. Ilonka, goeienacht. Goeienacht, Stefan. Fijn dat je nog even het laatste uur met ons mee wil praten. Hier gaat het heel goed. Hoe is het bij jou? Ja, prima. Nou, goed zo. We werken toe naar volgend weekend natuurlijk. Ja, zeker weten. En dat is een bijzondere deelnemer, ben jij. Want tot in tegenstelling met andere landen staan jullie standaard in de finale. Dus al die halve finales mogen jullie lekker overslaan. Maar gewoon lekker de finale in. Hoe dat zit en waarom jullie dat doen, daar praten we zo meteen over. Eerst maar eens even diegene die in de finale staat voor jullie dan. Wie is dat? Dat is James Newman. En dat is een succesvolle liedjeschrijver die popnummers heeft geschreven voor bijvoorbeeld Rudimental en Calvin Harris. Mm-hmm. En het is ook de broer van John Newman, die denk ik iets meer bekend is. Maar dus ik moet zeggen, ik kende hem niet hoor. Maar het is niet voor het eerst volgens mij dat ze inderdaad een liedjeschrijver gaan sturen. Ja. Maar hij heeft het liedje Embers geschreven. We kunnen even naar een stukje luisteren. Laten we dat even doen. Sometimes I know my fire burns low. But as long as you're with me, I'll never get cold. Day and night, through darkness and light. James Newman dus, de inzending van Engeland. Wat denk je? Ja, nou, het is een uptempo danspopliedje. En ik denk dat dat wel gaat aanspreken. Ik weet niet of inderdaad de productie en de voorstelling omheen ook goed gaan aansluiten bij het Eurovisie Songfestival. Dus dat moeten we nog maar even kijken. Wat hoe bedoel je dat? Het is natuurlijk wel een spektakel, dat songfestival. En soms, je moet af en toe wat aparte dingen op het toneel neerzetten om een indruk te maken op het publiek. Dus ik weet niet of er achtergronddansers of danseressen bij zijn. Wat er verder bij komt kijken bij de productie zelf. Ik heb de clip vandaag bekeken. Dat was eigenlijk niet zo spannend. Nee, dat vond ik ook niet. Nee. Dus dat is dat belooft niet veel goeds. Maar misschien belooft het wel veel goeds, aangezien je had hem al even aan, zijn broer John Newman is. En die kunnen mensen dan weer kennen van dit nummer. Ik laat toch even een stukje horen dat mensen denken, ja, het zit wel in de familie ergens sinds in ieder geval. Was dit nummer. Ik denk dat mensen het wel herkennen. Love Me Again. Kijk, dit was dan wel echt een monsterhit. Toenertijd. Ja. Dus wat dat betreft zou je denken, de broer James, dat gaat misschien wel lukken daar op dat Songfestival. Ja, ik denk, zijn credentials zijn ontzettend goed. Hij heeft ook een Brit Award gewonnen voor een van zijn nummers. Hij heeft een nominatie voor een Grammy gehad. Ik weet niet precies voor welke nummers, maar hij heeft een goede, succesvolle carrière. Ja. Dus wat er ook gebeurt op het Eurovisie Songfestival komend weekend, ik denk dat hij wel op zijn pootjes terecht gaat komen. Dus het zal zeker geen einde carrière zijn voor hem. Maar het zou inderdaad leuk zijn om niet op de laatste plaats te eindigen. Zeker. En ben jij een songfestival-lover zelf? Ja. Ik kijk praktisch inderdaad ieder jaar. Er zullen ongetwijfeld jaren geweest zijn of een periode dat ik iets minder fanatiek was. Ik ben geen superfan trouwens, dus ik weet niet alle weetjes, zoals die mensen die iedere keer bij de persconferentie aanwezig zijn. Maar ik kijk wel ieder jaar inderdaad. Nou goed, zo hou dat vast. Dan praten wij zo meteen verder over landen die betalen voor de finale. Eerst nog even naar Australië, naar Victor de Lange. Victor, we spraken elkaar in de vorige uur al even. Maar je had nog niet verteld wie jullie sturen naar Rotterdam. Wie is dat bij jullie voor Australië? We sturen eigenlijk niemand in persoon dit jaar. Hè. Dat kwam een paar dagen geleden meteen naar buiten. Maar het is Montaigne, een zangeres hier uit Sydney. Ja, precies. Nou, tweeledig antwoord. Eerst even, wie is deze Montaigne? Montaigne is een Australische zangeres. Die is eigenlijk sinds 2012, 2013 is bekend geworden. En dat kwam door Triple J. Omdat ze toen de radiostation. High School. Ja, sorry, Triple J is een radiostation. Was ze de Unearth High School finalist in 2012. En ja, sindsdien heeft ze een paar cd's gemaakt. Of eigenlijk EP's gemaakt, moet ik zeggen. En nu is ze dus geplaatst voor het Songfestival vanuit Australië. Nou, grote eer. Laat even luisteren hoe dat dan gaat klinken. I'd be a magnificent girl, but everything is frustrating. Everything moves along faster than I can relate to. But I got power, yeah. Midnight is the hour, yeah. Time to take off your clothes. Ja, dat is jullie inzending, Victor. Ja, ik toen ik er voor het eerst naar luisterde, dacht ik van moi. Maar als je er dan een paar keer naar luistert, dan begint hij toch wel aan te staan. En ik moet zeggen dat ik er de hele avond mee in mijn hoofd gelopen heb. Ja, het is een soort oorworm. Op een gegeven moment zit hij in je oor. Je moet gewoon een paar keer horen en dan heeft hij zich vastgenesteld. Ja. En ik denk dat het, als je er goed naar luistert, het is denk ik vocaal niet echt makkelijk om dit nummer te zingen. Het gaat heel erg omhoog en verschillende tonen en laag weer. En, ik denk dat ze toch wel een redelijke kans maakt, als ik eerlijk ben, om in ieder geval binnen de top 5 te komen. Ja, nou goed. En jullie hebben een bijzondere factor, want je zei het al net even. Jullie komen niet fysiek naar Rotterdam. Vanwege coronamaatregelen heeft de regering dat volgens mij in Australië niet toegestaan voor jullie, of in ieder geval voor de delegatie, om naar Rotterdam af te reizen. Hoe doen jullie dan toch mee dit jaar? Voor Australië is het dus zo dat ze moeten een inzending doen. Dus het is dat moet een live show zijn. Dus ja, als je op YouTube kijkt, dan zie je die live show die ze hier in de Cricket City, Arena. Cricket Ground. Ja, in de Cricket Ground Day. Dus hier hebben een hele goede kans dat die gaat worden. Dus het moet een live show zijn die ze insturen. En die wordt dan uitgezonden op het moment dat Australië daar op het podium zou staan. Dus ik hoop dat dat het niet beïnvloedt. Want ik bedoel, kijk, als er een jury echt in een zaal zit die mensen live aan het werk zien, dat misschien een betere voorstelling geeft. Of zelfs ook voor de mensen thuis. Ik weet het niet. Nee, maar goed, misschien hebben jullie de factor publiek. Want ik zag in de opname van de video, het hele stadion zat in ieder geval vol. En dat kan natuurlijk in Rotterdam niet. Er mogen maar 3500 mensen bij. Lammert de Bruin, de Festival-expert, zei een uur geleden al dat wel invloed gaat hebben. En als jullie misschien een volle cricketarena hebben, dan is het wel meteen een feestje. Dat zou inderdaad misschien een pluspunt kunnen zijn, Dus ja, als ze deze insturen, hè, misschien hebben ze wel iets anders opgenomen ergens. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik geef ze op zich best een redelijke kans. Ja, weet je wat het mooie is, Victor? Volgende week zaterdag spreken we elkaar misschien weer. En dan kan ik je feliciteren met de winst. Of kunnen we samen huilen over het verlies. Dus dat wachten we af. Volgend jaar kun je naar Australië komen om misschien hier een documentaire te maken over het Songfestival, dat het dan hier gehouden wordt. Kijk, ja, precies. Nou, ik zie allemaal kansen. Dankjewel in ieder geval, Victor, dat je even mee wilde praten. En succes met de spanning deze week voor de finale. Dag, gaat lukken. Dankjewel. Goeiedag nog. En er werd al volop geappt door Michiel en Paul. Dag Stefan, je zei bij de opening dat het vrijdag die finale is. Dat is natuurlijk zaterdag. Sorry Paul, ik kon even door mijn enthousiasme de dagen niet meer uit elkaar houden. In 2013 was het deze vrouw die voor Nederland uitkwam. Anouk. Dat onwijs mooie kleine Birds. Isolated from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control, it seems my thoughts wander all of the time when I try to live life without you. Birds falling down the rooftops, out of the sky. No. Anouk. En Birds hoorde je op NPO Radio 1. 2013 was het alweer. Echt lang geleden als je daar zo over nadenkt. Anouk dus. En Birds op NPO Radio 1 in het Songfestival editie van De Wereld van BNN Vara, waar we het over gaan hebben. Betalende landen. Omdat wij dit jaar het Songfestival organiseren, staat onze eigen inzending, Jean-Coen McCrooy, al direct in de finale. Hartstikke fijn natuurlijk, maar we zijn niet het enige land dat zich automatisch plaatst eigenlijk voor dat Songfestival. 5 landen die in Europa extra geld betalen aan de European Broadcast Union, de organisatie achter het Songfestival. En die landen worden dan weer de Big 5 genoemd. Ik ga daarover praten met mijn correspondenten in 2 van die landen. Benieuwd hoe zij het wel, ja, hoe zij daarnaar kijken, hoe eerlijk het eigenlijk is dat je die halve finale skipt en meteen in de finale staat. Vlieg zo richting het Verenigd Koninkrijk. We gaan eerst naar Italië. Naar Mariette Bloemendaal. Want Mariette, ja, jullie staan eigenlijk meteen in die finale, hè? Ja. En profiteer. Ja, ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, klinkt goed. Weet je hoeveel geld daarvoor betaald moet worden eigenlijk? Ja, volgens mij heel veel. 400.000 of zo. Zo. Maar dat kan nog zomaar eens een nationale rel worden op een gegeven moment. Nou, ik ben een beetje uit gaan zoeken van waarom Italië dat doet. En of daar inderdaad wat mensen daarvan vinden. En eigenlijk kan ik daar helemaal niets over vinden. Alleen ja, dat de grootste landen gewoon het meest betalen. En dat zijn de 5 grootste landen. Nou schijnt het niet altijd echt heel veel voordeel op te leveren dat je gelijk in de finale staat, omdat het publiek je gewoon tijdens die hele periode van de Songfestival natuurlijk veel minder ziet. Dus minder aan je liedje gewend raakt. En ja. Je bent gewoon veel minder zichtbaar. Ja, dat is natuurlijk waar. Want je kan de eerste halve finale, dan is je altijd een lijst van landen die doorgaan. Dus dan word je alweer bekender. En jullie komen eigenlijk pas voor het eerst in die finale, treden jullie toe voor het publiek. Dus jij zegt eigenlijk, nou, profiteren ervan, dat is nog maar de vraag. Dat is nog maar de vraag. En Italië schijnt het wel het beste van die 5 landen te doen. Dat ze relatief altijd wel redelijk hoog scoren. Dit jaar hebben ze hele goede hoop. Maar bij mijn weten hebben ze nog nooit gewonnen sinds ze zelf ervoor betalen. Ja, nou, je zou dan kunnen zeggen, het is een beetje oneerlijk eigenlijk dat je je inkoopt tot de finale. Heb jij kunnen vinden hoe de gemiddelde Italiaan daarover denkt? Nee. Ik vraag me ook af, ik had er ook nog nooit van gehoord hoor, tot van de week dat jullie het schreven. Nee, ik heb er niks over kunnen vinden. Nee. Nou goed, gedeeld of gedaald enthousiasme, daar spraken we eigenlijk al eerder over. Hè? Dus Italië die koopt zich nu nog steeds in, maar eigenlijk de bevolking krijgt steeds minder met dat festival. Ik kan me voorstellen dat Italië dan op een gegeven moment heeft van, nou, die 4 ton kunnen we ook wel aan andere mooie projecten uitgeven. Ja. Dat zou ik me ook voor kunnen stellen. En ze zijn natuurlijk al een paar jaren hebben ze niet meegedaan vanwege de reden dat de interesse, tenminste dat toch werd gezegd, in Italië was geworden voor het festival. Dus ja, of ze dat voor de toekomst mogelijk ook gaan doen, het zal natuurlijk heel erg ervan afhangen hoe nu het Eurovisie Songfestival eruit gaat zien. Ja. Maar ik was wel nieuwsgierig van, goh, wat vinden ze hiervan? Van dat Italië toch een behoorlijk bedrag betaalt. Ja. Ja, en dat heb je dus eigenlijk niet kunnen vinden. Wat zeiden de mensen in Bolzena, de plek waar jij woont? Ik heb het vanavond en van de week zo wat aan mensen gevraagd. En ik merkte dat ze dat gewoon helemaal niet wisten. Vooral verbazing, ja. Ja, natuurlijk in een land wat soms wel financiële problemen heeft, kan ik snappen dat het soms wel gek voelt om 4 ton dan uit te geven aan een songfestival. Ze zijn ook een trots volk aan de andere kant, de Italianen. Ja. Daar hebben we ook wel eens eerder over gesproken. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze wel achter hun instelling altijd staan. Ja, dat denk ik zeker. En kijk, het is natuurlijk ook ooit ontstaan vanuit het San Remo Festival, het Eurovision Festival. Dus ik snap wel dat ze die band hebben en dat ze dat ook heel graag goed neer willen blijven zitten. Dus dat is er zeker. Dat geloof ik absoluut. Ja. Goed, dankjewel Mariette. Zometeen zoeken wij nog verder uit hoe liedjes in eigen taal klinken. Daar heb ik wel zin in, want de Italiaanse taal leent zich daar wel mooi voor. Spreek ik je zo meteen verder. Oké, tot zo. Doei. I should find a place to lay my head tonight. Every morning there's another start. Every morning Een jaartje voor Anouk was dit volgens mij. Douwe Bob en Slowdown hoorde je. We gaan verder met het Verenigd Koninkrijk. Want Ilonka, jullie betalen eigenlijk ook voor deelname, hè? Ja, dat klopt. Net als Italië. Volgens mij in 2019 betaalde de BBC meer dan 300 pond. Dus ik denk dat dat 300.000 pond trouwens. Dus ik denk dat dat een beetje op dezelfde lijn ligt als de Italiaanse bijdrage. Ja. Ja. Ja. Kijk, Engeland is een land van enorme muzieklegendes. Een grote muziekgeschiedenis. Beatles, Oasis, Adele, meer van deze tijd. Ze lijken eigenlijk daardoor niet per se succesvoller bij dat Songfestival. Heb jij daar een verklaring voor waardoor Engeland eigenlijk toch nooit hoog eindigt? Nou, ik denk dat dat niet echt helemaal klopt. Ik denk dat het jaar 2000 een beetje een kantelpunt, een kantelpunt was voor het Verenigd Koninkrijk. Want daarvoor deden ze het namelijk best wel goed. En eindigde ze maar 3 keer buiten de top 10. En na 2000 is het inderdaad een stuk slechter gegaan. In die tijd zijn er natuurlijk veel meer landen bijgekomen. Dus ook heel veel van het voormalig Oostblok. En ik denk zeker in het begin, die landen stemden vaak voor hun buren. En ik moet zeggen, daar heeft het Verenigd Koninkrijk in het verleden natuurlijk ook wel van geprofiteerd. Want Engeland en Ierland stemden altijd voor elkaar. Mm-hmm. Maar ik denk dat de bijdrage, of het Verenigd Koninkrijk is met hoe meer landen erbij zijn gekomen, is het Verenigd Koninkrijk gewoon iets minder belangrijk geworden, lijkt wel. Ja, of zou het ook aan de inzendingen kunnen liggen? Want het worden altijd wel grote namen eigenlijk gestuurd. Misschien wel te grote namen. Dat je denkt, nou, wat doet misschien een James Newman, de broer van, dan op het Songfestival? Wat heeft dat voor effect misschien ook op zo'n zanger die dan deelneemt aan zo'n, tussen haakjes, liedjesfestijn? Ja, ik denk dat dat echt wel heel lastig is. Sinds 2000 zijn ze echt 4 keer op de laatste plek gekomen. En 1 daarvan had echt 0 punten. En ik denk dat, dan word je echt zo'n, Ik vind dat toch echt heel sneu. Dan word je eigenlijk een beetje uitgelachen. En ze hebben het dus nog steeds over van, het slechter dan Gemini kan niet meer. Dus dat blijft altijd wel een beetje aan je hangen. En ik denk dat dat best wel schadelijk kan zijn ook voor je carrière. Hmm. Maar waar dat aan ligt, ik denk toch... Zijn de inzendingen misschien gewoon te gelikt? Wordt er gewoon te goed over nagedacht? Ja, misschien wel. Heel veel ballads of inderdaad artiesten die niet echt eruit springen, die misschien een beetje inderdaad gelikt en daardoor saai zijn op het Eurovisie toneel. Of misschien nemen ze zichzelf wel ietsje te serieus, omdat ze juist zo'n grote muziekgeschiedenis hebben. Ik weet het niet, want ik denk zelf, zeker als je kijkt naar de afgelopen jaren, het zijn geen van alle slechte zangers of zangeressen geweest. En de liedjes waren ook wel oké. Dus niet goed genoeg om echt een indruk te maken. Nee, nou goed, heb je in Nederland ooit de radicale keuze gemaakt om Anouk dan maar te sturen, een van de grote namen van de Nederlandse muziekgeschiedenis. Jullie hebben Adele, Lily Allen, ik noem er een paar. Waarom wordt er niet eraan gedacht om die gewoon een keer op dat toneel te zetten? Ja, ik denk dat die toch echt te bang zijn. Ten eerste heeft Adele het helemaal niet nodig. En Lily Allen ook niet. Maar het land wel. Het kan een beetje... Ja, het zou kunnen, maar ik denk dat het voor hun een beetje... het kan echt, wat ze noemen, career suicide. Dat je je carrière dus echt de grond in stampt als je het niet goed doet. Dus ik denk dat echt artiesten als Adele of Lily Allen daar toch wel heel huiverig voor zijn. Ja, want hoe groot is... Wie nam er vorig jaar deel voor Engeland? Michael Rice. En hoe gaat het nu met de carrière van Michael Rice? Ja, maar Michael Rice, als ik me goed herinner, is een vrij is een artiest met een vrij breed repertoire. Ah, oké. Okay. Dus hij doet ook veel toneelwerk en musicals en zo. Dus dat is weer iemand die niet echt puur pop is. Ja, goed. Ja, ik probeerde de vraag te stellen: hoe gaat het nu met artiesten die ooit hebben meegedaan aan het Songfestival voor Engeland en daar laag zijn geëindigd? Is er dan nog wel een carrièrepad binnen het land voor hun weggelegd? Weet ik niet. Ik heb hier inderdaad gewoon even de namen die zeg maar toen op de laatste plek zijn geëindigd. En behalve Michael Rice, ik weet niet wat zij op dit moment nu doen. Maar het zou best kunnen zijn dat ze inderdaad nog werken in de muziekindustrie. Want de creatieve industrie in Engeland is zo ontzettend groot. Nou kan dat betekenen, dat klinkt misschien een beetje stof, maar dat is ook met X-Factor kandidaat en wat dan ook. Die komen dan op zo'n vakantiepark terecht, waar ze inderdaad de entertainment doen of op cruiseschepen of wat dan ook. Dus het kan best zijn dat ze gewoon nog werken als zangers of zangeressen, maar inderdaad niet op een heel hoog niveau in ieder geval. Prestigieus niveau, nee. Nee, nou goed, het WK presteert dus de laatste jaren wat minder. Is dat ook een van de redenen waarom zij dan toch maar betalen om in die finale te staan? Nee, dat denk ik niet. Ik heb daar dus ook net als Mariette eventjes naar gekeken. En ik denk dat die overeenkomst vooral voordelig is voor de European Broadcast Union. Want de Big Five hebben natuurlijk een hele grote bevolking. En het zorgt ervoor dat ze gewoon heel veel bereik krijgen, dus kijkcijfers. Dus heb ik ook even opgezocht. In 2019 keken er 7,7 miljoen mensen in het VK naar het Songfestival. En alleen Duitsland had er meer. Maar als je dat even vergelijkt met Zweden, wat natuurlijk echt een gigantisch Songfestivalland is, daar waren er 2,5 miljoen. Ja. Dus die cijfers voor de European Broadcasting Union, ik denk dat dat voor hun belangrijk is. En die overeenkomst is in 1999 gemaakt. Toen waren er nog helemaal geen semifinals. Dus het voordeel had je toen dat je niet gedegradeerd kon worden, want dat kon toen nog. En pas veel later zijn die semifinals ingevoerd. En toen is dat zeg maar omgezet van oké, in plaats van degradatie sta je nu automatisch in de finale. Dus ik denk dat die afspraak van die geldschieters, die is echt gemaakt voordat je überhaupt gelijk in de finale terecht kon komen. Nou goed, los van of jullie winnen, hebben jullie wel altijd een van de fijnste commentatoren uiteindelijk zitten, Graham Norton. Ik kan me voorstellen dat de Engelsman gewoon daarom ook even dat festival bekijkt om gewoon zijn commentaar te kunnen horen. Want wat maakt hem zo iconisch in zijn commentaar? Hij is sarcastisch. Maar op een hele leuke manier. Hij trapt niemand de grond in. Maar je krijgt wel inderdaad een opmerking van let eens eventjes op dat wat er gaat gebeuren op het toneel. Of benieuwd wat jullie hiervan vinden. En het gebeurt, hij doet het echt ontzettend goed. Want zijn voorganger was Terry Wogan. En die heeft het echt decennia lang gedaan. Mm. Dus toen hij daarmee stopte, nam Graham Norton het over. Maar echt een perfecte kandidaat. Gewoon een soortgelijk gevoel van humor. Hij is homoseksueel. Het Eurovisie Songfestival is natuurlijk heel groot in de LGBTQ-gemeenschap. Ja. Dus ik denk dat het gewoon ook daarom al een heel groot succes is. Ja, nou goed, dat is een van de dingen waarvoor ik altijd al wil luisteren in ieder geval. Dankjewel, ja. We gaan verder zoeken in de wereld. Dankjewel, Ilonka Waterdrinker vanuit het Verenigd Koninkrijk. En een fijne nacht en heel veel succes ook dan deze week met de spanning. En we gaan het zien of James Newman gaat winnen. In ieder geval geen 0 punten. Dat is het minste. Die deal sluiten we bij deze. Dankjewel. Oké, dank je. All alone in the flame of doubt, are we going to lose it all? I could never leave you in the city light. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright eyes. 2017 voor België kwam ze uit, Blanche Hordier en City Lights. Zit er bijna op deze wereldreis langs de werelden van het Songfestival. Niet voordat we het nog over talen hebben gehad. Want veel landen doen soms mee in een eigen taal. En dat kan zomaar eens verrassend uitkomen en ook de winst opleveren. En voor het eerst in ruim 40 jaar... Dit andere teksten zijn we al geweest. De meeste liedjes die je tegenwoordig hoort, die zijn eigenlijk in het Engels. Maar dat is lang niet zo geweest. Vroeger vaak waren ze in de taal van het eigen land. Ook Nederlandstalige nummers werden ingezonden. Zoals in 93, Ruud Jacot. Weet je dit nog, Barbara, uit Zweden? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, nee, wat dat betreft, was een goede inzending, vond ik. Ja, nou, goed eigen taal. Natuurlijk met haar man, die in de achtergrond danste. Volgens mij Humphrey Campbell, toch? Die deed dat voor het jaar daarop zelf mee, geloof ik. Ja, dat zou ik tot zover rijk mijn kennis nog niet. Maar goed, eigen taal, een Nederlandstalig nummer was dit. Cultuur en muziek horen bij een land. En soms komt dat dus ook samen in een songfestivalliedje. En sturen ze dat in de moedertaal. Ik ga erover praten met mijn correspondenten in Zweden en in Italië. Barbara, jij in Zweden. Vaak zingen jullie in het Engels. Maar ken je nog een inzending die in het Zweeds was? Ja, nou ja, we hebben twee winnaars gehad in het Zweeds. We hebben Carola met Fångad av en stormvind en Digilo Digile gehad. En dat was in de jaren 80. Maar die, hier hangt het vooral mee samen dat het tussen 1977 en 1998 dat het verplicht was om in je eigen taal te zingen. Of in ieder geval in een taal die gesproken werd in je land. Dus vandaar dat ze destijds Zweedse inzendingen hadden. Ja, nou, hoe klonk dat? Speeltalige inzendingen. Dingilo Digile, dat was dit bijvoorbeeld. Ken jij het nog? Weet je wat de grap hier is? Nee. Dan zeggen ze, omdat Zweden altijd nummers met die eindigen op lo. Waterloo, Digiloo. Ja, grap dus... die mij verteld werd door een Zweedse vriendin. Oh. Ik kan hem niet zo goed herhalen, sorry. Was er een speciale betekenis dat nummer? Ja, eigenlijk dus die speciale betekenis was dat het verplicht was om in eigen talen te zingen. Tussen 77 en 98. Ja. En Digiloo Digile, dat is eigenlijk gewoon, dat zijn gewoon rare woorden. Dat betekent eigenlijk niks. Dus Het is een beetje de IKEA-meubelen, zeg maar. Dingedingedong. Ja. Kent Zweden eigenlijk ook een cultuur en traditie van liedjes in eigen talen? Is dat zoals dat wij hier in Nederland natuurlijk ook de Sterren Top 20 hebben, is dat in Zweden ook iets? Ja, nee, je hebt hier heel veel Zweedstalige zangers en zangeressen en bands. Je hebt wat echt wel typisch Zweeds is de Zweedse dansband. Dat is dan echt een beetje de hoempapa-achtige muziek. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, wat mij heel erg echt super heeft verbaasd sinds ik hier naartoe ben verhuisd, en dat is dan 5 jaar geleden. Hey, als je op vakantie bent in het buitenland, eigenlijk altijd heb je toch iemand die zegt, oh, Nederland, Johan Cruijff, voetbal. Maar een van de bekendste Zweedse zangers in het Zweeds is gewoon een Nederlander. Dat wist ik niet. Wie is dat? Cornelis Vreeswijk. Die is Zweeds? Ja. Nee, het is een man uit IJmuiden. Ja. Nou, dat wist ik helemaal niet. Als kind naar Zweden toe is verhuisd. Dus op het moment dat je hier zegt van nou, ik kom uit Nederland, dan hebben ze trek over Cornelis Vreeswijk. En Cornelis is eigenlijk een beetje zeg maar de Zweedse variant van Boudewijn de Groot. Dus heel bekend hier om zijn Zweedstalige liederen. We kunnen wel eens even luisteren naar Zweedse pop. Want vind jij die liedjes eigenlijk mooi in het Zweeds? Nou, ik moet zeggen, kijk, hele popmuziek, ik hou van iets anders. Maar je had het eerder deze uitzending over een earworm. Nou, dan voor mij is dat Molly Sandén. Dat is echt een guilty pleasure van mij. En ze heeft ook een songfestival link. Want ze heeft zelf meegedaan aan het kindersongfestival. Ah. En haar zussen ook. En, ja, we kunnen even luisteren naar een kort fragment. Kan je het voor ons een beetje vertalen? Wat wordt er gezongen? Nou, dat ik kon het nooit uitspreken. Het is een heel positief nummer over hoe je eigenlijk een relatie kunt loslaten zonder dat. Laat ik het gewoon even vertalen, want dat zegt misschien meer. Maar empowering, denk aan een achtige Beyoncé, waar je echt een. Denk van nou, hè, power. Dus het zegt eigenlijk van boekje, dat is durf ik of durf jij, durven wij los te laten. Voordat wij de grond raken. Zeg, zullen wij de gedachte durven denken dat het beste misschien nog niet is gebeurd. Dus er ligt nog iets beters in het verschiet dan de relatie waar je op dat moment in zit, en durf je de vrijheid te kiezen. Wat mooi. En dat hoor je dan toch, ja, dat zou je dan niet zo snel bedenken als je de poppy tuner achterhoort, als je dit zeg maar hoort. Maakt dat de Zweedse taal misschien ook wel zo mooi, juist, Barbara? Ja, Zweedse taal. Daar ben ik misschien de verkeerde persoon voor om dat aan te vragen. Want ik vind de Zweedse taal, kijk, waar je straks gaat straks. Ik ben wat dat betreft, ik hou meer van Italiaans en van Spaans. En wat je wel hebt, is dat Zweeds is heel zangerig. Hè? Alles zit hier in de klank van de taal. Maar waar wij in Nederland hebben, ja, is hier alles ku en ko en alles heel voor in de mond. Ik vind het lastig. Ik vind het niet noodzakelijk heel erg mooi. Kan je het wel? Lukt het wel het goed te spreken? Ja, kan talen lite svenska. Men prata svenska mycket svårt. Voor mij. Oftewel, ik praat een beetje Zweeds, maar Zweeds praten is voor mij heel erg moeilijk. Nou, ik kan er niet over oordelen, maar dit klonk voor mij in ieder geval heel Zweeds. Denk jij ooit dat Zweden weer in de eigen taal, de moedertaal, zal meedoen aan het Songfestival? Nee. Nee, en dat is gewoon heel simpel. Kijk, als jij een nummer in jouw native language doet, wat mm-hmm. Zweeds is, dan ben je gewoon niet commercieel bezig. En de Zweden doen mee om te winnen. Ja. Ja, dus alles voor en de winst. En dan zing je in het Engels. Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Maar je zou in principe in iedere taal mee kunnen doen. Dus er zou bewijs van spreken, zou je gewoon de inzending voor het Zweedse Songfestival zou gewoon een Nederlandstalig nummer kunnen zijn. Vorig jaar of het jaar daarvoor hadden we ook een inzending, dat was in het Sami. Dus in de taal van de Lappen. Ja, het kan allemaal. Nou, het kan allemaal. Dankjewel Barbara voor je expertise afgelopen nacht. We gaan even nog luisteren naar een moedertaallied, Rutjakot, Vrede in 1993, deed zij mee. Barbara, succes deze week en misschien spreken we elkaar volgende week en dan hebben jullie gewonnen. Oké, Likatien, ook hedel. Rutjakot, 1993 Songfestival en Vrede. Mariette uit Italië, ja. Kan jij dit nog herinneren? Ja, ja zeker. Ja. Vond je dat mooi toen? Woonde je toen nog in Nederland toen de tijd? Ja, ja, zeker, volgens mij wel. Wanneer was het? 93. Woon ik toch in Nederland. Ah, ja. Ja, goed meegemaakt. We eindigen vanavond bij jou nog even, Mariette. We hebben het over landen die in de moedertaal zingen. Italië die zingt vrijwel altijd eigenlijk een Italiaans nummer op het Songfestival. Ja. Is die eigen taal prominent aanwezig sowieso in de muziekwereld in Italië? Ja, ik vind van wel. We hebben echt heel veel radiozenders die ook echt bijna alleen maar de Italiaanse muziek draaien. En ik werk ook vaak, we hebben veel minder als in Nederland, in de restaurants muziek, ook in de winkels bijna niet. Maar als de muziek is, is het toch vaak Italiaans. En welke verklaring heb je daarvoor? Waarom vinden de Italianen die eigen taal zo belangrijk in de muziek? Ja, dat is toch een traditie en trots. En ze hebben natuurlijk ook vooral de oudere generatie geen Engels gesproken, leren spreken op school. Dat is nu van de laatste jaren. Dus die beleving is veel minder dan bijvoorbeeld in Nederland. Ja, als we dan naar een hitlijst kijken bijvoorbeeld. Hier in Nederland hebben we de top 50. Nou, ik denk dat er 5, misschien 6 nummers Nederlands zijn. Dan heb ik wel echt een grove, ja. Dan doe ik wel echt een voordelige schatting, denk ik. Hoe is dat dan in de Italiaanse muzieklijst? Dat durf ik niet echt te zeggen. Maar kijk, als je bijvoorbeeld Radio Virgin luistert, dan zijn dat wel de oude nummers en zo. De Engelstalige nummers. Maar de echte hitlijsten, ja, ik denk toch hoofdzakelijk Italiaans. Ja. En vind je dat zelf eigenlijk ook wel fijner? Dat lijkt me goed, ook voor je taalontwikkeling, dat die nummers lekker allemaal in het Italiaans gezongen worden. Dat is heel erg fijn. En ik vind het ook mooi. Mijn partner is Frans en dan merk ook, ik vind om naar muziek te luisteren in Frans vind ik ook echt prachtig. Het is toch een heel... Vooral Italiaans is natuurlijk toch heel erg mooi. Dat melodieuze, het eindigen op de O en de I en de A. De passie, de amore. Ja, ik vind dat toch wel mooi, moet ik zeggen. Ja, sommige talen lenen zich ook meer. Ik vind dat is mijn eigen mening. Ik vind de Nederlandse taal leent zich daar minder voor om gezongen te worden. En het Italiaans, ja, graag bijna. Absoluut. Maar goed, uiteindelijk wordt ook een taal als of een Italiaanse taal wordt ook bedreigd door Engelse invloeden. En natuurlijk door internationale artiesten die allemaal in het Engels zingen. Wat vinden de jongeren in Italië van Italiaanse muziek, Italiaanstalige muziek? Willen ze dat nog wel horen? Nou, ik merk ook dat we onder de jongeren veel naar Italiaanse rapbandjes wordt geluisterd. Wat ik al zei, bij de barretjes is toch ook echt vaak nog de Italiaanse muziek. En er staan er toch vaak jongeren achter de bar, dus die ontwikkeling richting jongeren is ook zeker op Italiaans muziekgebied. En ook nu met het Sanremo Festival waren er ook rappers die meededen. En men had ook verwacht dat er meer jongeren mee zouden doen met de publiekse tellingstemming. Mm-hmm. En dat die muziek ook hoger zou eindigen dan wat nu gebeurd is. Ja. Hoor je wel veel Engels ook al tussendoor voorbij komen? Engelstalige muziek? Nee, echt duidelijk minder. Ja. Het is toch wel Italiaans wat ik je hoor. Ja. Ja, goed. Je haalde al eerder in het programma een artiest aan die in 1989 meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Nina met Nacida para Amar. Ja. Wat kan je vertellen over haar? We gaan er zo even draaien. Maar wat maakte deze zo bijzonder? Je bedoelt Mila Pizzi of... Nee, ik bedoelde Nina met Nacida para Amar die in 1989 meedeed. Misschien kan je daar... Nee, daar... Okay. Nou goed, als je die niet kent, dan kunnen we daar niks over vertellen. Dat ken ik niet. Nou, in ieder geval wel mooi in het Italiaanse eigen taal. Dankjewel, Mariette, voor je expertise afgelopen nacht. Ja, jij ook bedankt. Hoi. Mooie nacht. Hoi. Dame una noche más. Cállate, amame, dame de plato hasta la aurora. Si no te puedo hacer feliz, no me digas ahora. stukje naar het westen hadden we eigenlijk moeten gaan. Spaanse inzending was dit in 1989. Maar ja, wie gaat er eigenlijk dan dit jaar met de winst vandoor? Dat is de grote vraag. We hoorden Lammert de Bruin net al zeggen, dat kan zomaar eens Frankrijk zijn. En daar is dan Barbara Pravi. Die wordt ingezonden door Frankrijk. En eigenlijk haar optreden is juist heel klein vergeleken met alle grote optredens. We hebben het afgelopen 2,5 uur gehad over hoe groter, hoe beter. En Frankrijk gaat juist voor hoe kleiner, hoe mooier. Het lijkt een beetje op Edith Piaf. Het nummer heet Voilà. En dit is de grote kanshebber op de winst van het Eurovisie Songfestival 2021. Barbara Pravi. Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi. Avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Kan zomaar eens met de winst ervan doorgaan. Barbara Pravi hoor je en voilà op NPO Radio 1. Tot zover onze special van de wereld van BNNVARA over de Songfestivalwereld. Hopelijk kom je nu helemaal goed voorbereid. Vanaf dinsdag dus bij de halve finale terecht. En donderdag de andere. En zaterdag dan de finale met Django McRoy ook. Alles kan je terugluisteren trouwens ook in de Radio 1-app of op de website van nporadio1.nl. Zometeen hier op deze zender, Meerte van de Drift. Meerte, je bent weer terug van weg geweest in ieder geval. Vorige week was je er even niet. Ja, heerlijk om hier weer te zijn. Ja, goed. Goedemorgen. Ben jij een Songfestival-fan? Eerlijk antwoord of sociaal wenselijk? Doe eerst het eerlijk en dan het sociaal wenselijke. Nee, ja, ontzettend, want wij gaan het er ook over hebben. Leuk. Wat gaan jullie doen zometeen tussen 4 en 6 hier op Radio 1? We gaan dus even verder nog over dat Songfestival. We blikken ook even terug over wat Nederland heeft gedaan door de jaren heen. En we praten met een insider die alle optredens al gezien heeft. Oeh. Dus die gaat wat voorspellingen doen over het spektakel met vuurwerk en lichtshows. Wordt spannend. Nou, wat zegt jouw Songfestival niet te gehard over de winst voor Nederland? Denk je dat die erin zit? Nee, ik denk het niet. Maar alsnog staan we wel heel erg in de belangstelling, denk ik. Als Rotterdam zijnde en zeker ook met de boodschap van het nummer.

see is all your life will ever be. Een favoriet van...